بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به او ویلیو بادشاہ راولی ما تدا یوسف علیہ السلام استخلص لنفسی خالص گرزوم دید زان دپارا اے اجعلوہو خالص لنفسی او فوض الیہ امر مملکتی د بادشاہ کار ور تسپارم دا خویل علی دلینو فلما کلمہو کلیچ خبری کڑی وی دیوسف علیہ السلام سرا قال ویلیو بادشاہ انکا لیوما بیشکت دنن رزنا لدین آزمون سر مکینن عزت مند مرتبی والے امین و امانت داری قال جعلنی فرمائل یوسف علیہ السلام وگرزو مالرا علا خزائن الارض پا خزانو دزمک دمسر انی حفیظ علیم بیشک ازم ساتن کے او پوہم پا تدبیر ددی. یوسف علیہ السلام لبادشاہ خام خاص ورکول لیو اجعلنی علا خزائن الارض بعض خلق د دین دلیل نشي خدا خبره و زندار نه دا چر مونږه حکومت او بادشاہي غواړو نګور یوسف علی السلام غوخته ځان د خبرې په مقصد پوي کوي پیغمبر معصوم وي هر څوک غیر معصوم په معصوم ځان نشي قیاس کوله امام مسلم رحم الله باب تړلې باب النهي عن طلب الاماره والحرص عليها باب د بیان د نهي کې د غختو د مشرینا او د حرص نه پدي او غي کې بیا حدیث ذکر کړی دي غنا حدیث ذکر کړی او حدیث په کې دار عبد الرحمن ابن سموره رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما رسول الله عليه السلام فرمایلی یا عبد الرحمن لا تسال الاماره اے عبد الرحمن مشری مغواڑا فانك ان اعطيتها عن مساله قتال مشری در کړې شو غتی خلقنا سوال کې غواړي وکل سیلها نتبدی مشری توسپار لشی او د الله مدد به در سرنی وین اوړو نو تیته من غیر مساله و ان تعالیها اګه تعالی در کړې شو بغیر د سوال نا نتا سره پدی کې به مدد کی دیشی دا د مسلم شریف حدیث ته ورلته ویجعلنی علی خزائن الارض او یو حدیث دی د ابو داود شریف علماء لیکلی چې دی حدیث کې سندن ضعف دی محمد تقی عثماني حفظه الله دا حدیث دا ابو داود ذکر کړي وای من طلب قد المسلمین حتا ینا له ثم غلب عدله جوره فله الجنه ومن غلب جوره عدله فله النار امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي قدلت نور علماء وجه دا حدیث سند ضعیف دی ذکی اور راوی دی موسی بن نجدتان جدیه امام زهبی وی واذ اسناد ضعیف حافظ ابن حجر وی مجهول دا حدیث ثابت نه دی ورنہ د سمرہ حدیث صحیح او سروے تعرض راشی ہے کہ وہ می غواړه ادی کی د غختو راغلی چې روی غختو چا قضاوت د مسلمانانو غختو حاصل شو ورسه ابیاد د عدل په ظلم باندې غالب دی نو دل به جنت وی اده چا ظلم چې په عدل غالب دی نو دل رب اوروی دلته وي مغوار او دغه طلب راغله خدا حدیث سره نظر ثابت نه ده ځکه یوازې دا حدیث نه ده سمرا حدیث دي چې هغه کې د مشرای د غختو نمنه راغلي او علماء تفصیل کړي وای څوک چې مشری غواړي د مرتبه او د مباحات او فخر په نیت دل دان روا ده او څوک ګورکه په دې دلیل ګرځي چې یوسف علی السلام وای علامہ تقی عثمانی حفظه الله وای ویجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم هذا لا يدل على جواز الطلب من غيره لان يوسف عليه السلام كان نبيا معصوما من الظلم والجور فيما يليه من الاعمال وهذا المعنى غير مامون في حق غيره كسوق دا دلیل جوړی پیغمبر معصوم د ظلم زیاتینا نور چا دا صفت نشتا قیاس د غیر معصوم په معصوم دې ته قیاس مال فارق وای اله او سنن کې علامه عثماني ثانوي رحم الله وای ظفر احمد عثماني ثانوي وای کسو حکومت او مشري غواړي له حب المال والرياسه والشرف منهي عنه مطلقا څوک چې مشری غواړي د مال او د مشری او شرافت د پاره دا مطلقاً منره که پړلوي که پجبوي اګه د دې اصلاح د پاره اقامت العدل د پاره نو وی بیا من نه د خوده وی رسوي وَيُوَلْعِمَارَةُ لِحُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ وَالرِّيَاسَةِ وَتْوَلَبُهَا لِمَسْلِحَةِ النَّاسِ وَحَاجَاتِهِمْ لَا لِهَزِّ النَّفْسِ نَادِرٌ أَشَدَّ النُّدْرَةِ اے دزید فارم مشریق اختر جدد و خلق اصلاحكم و عاجت بفرقم و ایدا دیر نادر لے وَمَبْنَ الْأَحْكَامِ اِنَّمَا هُوَا الْغَالِبِ مِنْ اَحْوَالِ النَّاسِ دون النادر د شریعت مسله د دې بنا په غالب او احوال وی په نادر باندې نه رسول الله علیه السلام د مشرۍ د سوال نه منع کړي دیوانه د هرس نه منع کړي ځکه وي څوک چې دا غواړي نو دې وای چې او زه اهل مزواد القائم نو دې او قسمه ګوره تواضع نکا دا د تواضع عکس شه دې ابیا رسو دا وی ګور دا مشری خلق په دې موجوده نظام غواړي هغه ما حسنه د کلام ذکر کړي فتبین بهذا ان ما يفره الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيه من ترشيح انفسهم لشتى مناصب ودعوه الناس للتصويت في حقهم ليس من الاسلام في شيء دا نن چې کوم جمهوریت دې ادا مختلف و مرتبو د پارا طلب کوي او خلک پیدا کړی جدي له چغي وهاي دا د اسلام سره د دې تعلق نشتا لان المقصود بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرياسه والشرف على ما يسبه من مدح الرجل نفسه لذي شي اس قسم نشتا جواز نشتا پیغمبر باندې څوک ځان نشي قیاس کوله نبی معصوم وی او رسول الله علیه السلام من کړی دا نخا مخش دا شی جس کې اغه روایتو کې و ثوڑ مور کې او علامه عثماني اله او سنن کې وی و اکثر غالب دخل خدا حال نه نادر پکې دا دي چې دې مصلحت نه پاره وکذالک ذارنګ مکن علی یوسف مونږ زه ورکړو یوسف علی السلام ته فلارض فزمکا کې یتبوغ منها زی به نیود د زمکه د مصر نه هي سوی شاو کوم دې چې خوخه بشوا نصیب و برحمتنا رسو پختل رحمت سرا من نشاء او چاله چې مخخشي ولا نضيع نزايكو اجر المحسنين اجر خيستا عمل كونکو ولا اجر الاخره او خام حاضر د اخرت خير غرد للذين اغكسانوا لپارا امنوا شي مان روړ وکانو يتقون او دای زان د شرک او به حیاو نساتی. ای یوسف علیہ السلام د خوب تعبیر چې څنګه سه او قحط راغه او دا عام شو د یوسف علیہ السلام هغه وطن تمر رشید چې کنعان له یعقوب علیہ السلام بچو ته قحط راغله اما وری دلی چې د مصر یو نیک بادشاہ له غلط تقسیمای بچو تاسو ملاړ شه ور پیغمبر عالم الغیب نه دی یعقوب علیہ السلام لدا پته نشته چې دا غلط تقسیمای دا خو زما غو بچی دی چې په جړا مې ور پسې ستر کې سپینې شوې وجاء اخوته یوسف او راغلی ورونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه نوردن نشیو په یوسف علیه السلام فعرفهم نوی پی جندل وهم له منکرون او غیدل رناشنا گنن کیو ور اللہ چیس خبرو کی سنگے سر ترسائی ویتاب نفی جنی او تبی پی جنی ولما جہازهم بجہازهم کله چې سامان تیار کړو دوی ته سامان د سفر د دوی نه تاسو کو شوکې یاره موږ د الله د پیغمبر دی یعقوب علی السلام بچیو سورونه وای دولس خو یو را شرمخان او خور یاره پیغمبر غ سفر دی او ورته مخ خبرې کوي دا بیا ورې لوی اسی نه وی وای یو را شرمخان او خور او غبل رور مو دی پاغی مو والد تا تسلی حاصلی گی وی دا رور مو مراولی قال اتونی بی اخل لکم فرمائلی یوسف علیہ السلام راولی ما تا رور ستاسو من ابیکم چه دپلار نمو دی او مور نمو ندی تا دی یوسف علیہ السلام سکرور وردیم تی راوستو ادیمی سار کو دا ټول د وحی په ذریعو چې د پیغمبر پریشانی نورم سی واشی چې د آخرت اجر نورم دوګنش د یو غم مو د پاسه په بل راغې دا د غمونو دنیا د یو ختم نیو بل راغلې اپ دې غمونو چې چا صبر وکون الله برازی شي او الله ورته ملاو شي اګه چا به صبر وکا د دنیا تکلیف هم له او د اخرت مرسبه الهل الا ترون تاسو ګورینا انی او فل کلا چې زپور ور کوم پیمانا ادي ته وی ګور سخا سخاوت ورته ځخن نکنه په میراث کې ملاو دے یو یو کسته به د وخ بار ور کوله د قحط ورغه کوم معمولی تکلیف راځي څوک چاته د لاسو شیرو شلو نه سیوانو عام په پرزونو په تکلیفونو وه ګور په منونو باروړي تاسو ګورئ نه ان یو فل کیل زپور ور کوم پیمانا وانا خیر المنزلین اعظم ورد مل مستیا ور کوم ګنا درونو خخ کولیت مل مستیا او کا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ كَجَرَّا مُنْوَسُ دَارُور مَاتَا چِستَا سُد پلار نه دې فلا کې لَكُمْ إِنِّي نُنَبَي پې مانتا سُد پار زما سرا وَلَا تَقْرَبُون مران دې کې گئی دې وطن او ملګر زما تا قالوا دایو دې سنراود ان هو باهو زرد چې چل بکو د بارکه اباهو د پلار دا غسرا و انا لفاعلون او بشک من خامخا داس کون کیو وقال لفتيانه ویلو خپل خادمان ته اجعلوا بدواعتهم وګرځوي دا پی سی د دوی فیر حالهم د دې په دی بارونو سامانونو کې بزوا اصل کې وای قطعه وافره من المال یو لوی سیت د مالنا چې غیبانه تجارت کی دیده کی دهی ده غلی پیسی ورکڑی وی وی دا ولدی سامان کی بیاوا چوئی اید پیغمبر زردہ نغختا چی ده خپل رونو ده پلار نه ده غلی پیسی دی والی او ده خلیفہ ور دمرا حق وی چی ده ده مور پلار او ده رونو پک خوراکو کی بیت المال کی ده دمرا حق سا دا پیسی د دې وجنه واپس کې اعلام الموقعين کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله و یا بیا څنګه واپس راځي یا ور سره پیسی نی رانشي پرېد چې راشي دا د نبی او بل حلم ذکر کړي مو سره که شابت کړی او زل راغې نو اول خدا څخه کو نه خو که خمو کل روایو بشي بیا مخونه ګورم وې پرېد چې بیا ام راشي دا پیسی ول واپس کړي اسینا واپس راضی اپیسی ور سرنی نو بیا بن راضی لعلهم یعرفونها کی دیش چې دای دا پیسی او پیجنی اذن قلبو الہلهم کله چې واپس لاړ شي خپل حالت لعلهم یرجعون زید پارچ دای واپس راشی فلما رجعوا الیهم کله چې واپس یو د خپل والد تا قالوا ولد يا بنا اي والد محترم زمونغا منع من الكيلو منا کړي شي ود زمونغ نه پیمانا اي هلته وي والد توي ډير نیک بادشاہ دی زمونغ ډير خلې بل مسیاو کا ادا پته ورتلانی چې زمولې پیسې واپس کړي ور پیغمبر عالم الغیب نه یعقوب علیہ السلام تپت انشت جدام بچے دے ادنن زمانی پیر تا دا مورد دا کور پتائی زانی نبی نمڑو آن دکڑے ننور بیسے تپوس کہو یا بھائی اگر زان دیر لر رسولے نبی تپت انشت دا خپل بچی بارکے چی بچے می کوئی تے غرزولے اپا بازار کی خرس کو ادو رکال جیل تیر کو او اس تے اللہ بادشاہ جوڑ کھڑے فارسل مانا خانا دولی گز مونگ سر رورز مونگا نکتل مونگ بپی مانا راڑو و انا لہو لحافظون ابیشک مونگ بدد پارا خامخا دیفازت کونکو نیو قالا یعقوب علیہ السلام فرمائلی و هل آمنکم آیا اعتماد او اعتبار نکم پتاسو علیه دی بن یمین بارکی الا کما منتکم مگر لکسنگ می پتاسو امانت دار گرزولی وی او اعتماد او اعتبار می دروانے کڑیو علا اخیهی پبارد رورد دکی من قبلو دلین مخ کی فالله خیر حافظا الله غرد دی حفاظت کون کنا و هو ارحم الراحمین او دا الله ډیر مهربان دی د ډیر نور مهربانی کون کنا ولما فتحوا متاعهم هر کله چې پرانو سوده خپل سامان وجدوا بضاعتهم وی مونږ خپل پیسې ردت الیهم واپس کړی شوی وی قالوا ولي دي بچو يا بانا اي والد محترم زمونگا ما نبغي ما نبغي مونگا نور لا سغواړو نور لا سغواړو ما يا استفهاميه دا اي شي نتل نطلب ورا هذا كم يوشه لټو دينا اپلا بيمانه امرا کا او پی سیم پکي واپس کړي یادی دے کراما نافیلا ما نبغی ایلا نبغی من کا دراہما مونچی دوبارا زنوتا نا پیسی نغوارو آذی بدواعتنا دادی پیسی زمونگ ردتی لینا واپس کڑیشوی دی مونتا آتا سپا فرق پوشوی تا لوا وایا ما نبغی دوارا مانا گانے ہوکا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا غَلَبَ رَاڑُخْ فِلَهْلُ وَيَعَلْتَا ونحفظ اخانا حفاظت بکو د خپل رور ونزداد کیل بعید زیاد براړو یو بار او پیماند اوخو چیولس دولس اخان دکونو یولس براړو ذالک کیلو یسید دایا مقوله د زرونو د یوسف علیہ السلام بیا به معنا دا شي ذالک کیلو یسید دا پی مانا دا حسان پا بادشاہ یسیر سحل علی یا دا مقولد دیاکوب علیہ السلام ذالک وی دا یو بار دوخ کیلو یسیر پی مانا دا لگا دا یو اوخ پا بار بچے نبیلم دا اوخ پا بار بچے نبیلم سوک پا دیدوی مانا پوشو قال يعقوب عليه السلام فرمایلی ولنور سله معكم هرگز نه پریزم دیتا سو سرا حتا توتونی ترذیش راکای ماتا موثقا من الله مضبوطا او پخواد د الله پنوم لتعتنني به چه خامخ راتل وکوي تاسو په د الا يحاط بكم مگر ذاک ګیرو کړه شپتا سټولو فلما آتوه موثقهم هر کله چراتل کړي د یعقوب علی السلام ته پکله کې وادي قال یعقوب علی السلام فرمایلی الله الله الا ما نقول اغش مونږه وایو وکیل زموار دې وقال یعقوب علی السلام چې بشرا رخصت و وصیت ورته کو یا بنی ای بشو زمالا تدخلوا مدنکیږي من باب واحد پیو دروازا دا ټول خیسته خیسته رونو او یولس لرونو نو یولس وارا پیو دروازی کسی نو چرت دنظر نشئی ودخلو وردن نشئی من ابواب متفرقا د دروازو جدا جداونا ټول خیسته زوانانی نو یولس که پیو دروازا وردن نشوئی پا جدا جدا وردن نشئی وما اغنی عنکم اعوز نشم دفکول دتاسنا من اللہ اللہ دفی سلینا من شئن زربر گورا جواندے پیغمبر جواندو بچوتاوئی تا یو تدبیر دے زگورا دے تقدیر خبر در ندفکول نشم دا میں در لے تدبیر و خیلو چی پا گنو دروازو وردن نشئی خدا رب فیصلی گوری زو اپس کولی نشم اللہ که کم تکلیف لیکنے تقدیر کی نظمہ تدبیر د تقدیر مقابل نشی کولی ان الحکم الا للہ نشت دے حکم مگر یوازی اللہ لردے دیکھیں مغا حکم دے حکم تکوینی نفع نقصان ضرر تکلیف مرکول جن ذکول دا ټول د الله په لاس کې دی عليه توکلت پدې الله می باور وکړي والیه او پدې الله فليتوکل المتوکلون باور سديو کی باور وکون کی ګور دا د دې دلیل دی چې نظر لګې د الحق دی نسوک که ده نظر لگی دو نه انکار کئی نو دا گمراهی دا ذکر شریعت کی دی ثبوت راغلے لے لکه دا آیات دی و نور آیاتو ندی نظر لگی دل حق دے امام قرطبی وی کله چې بچو د وطو ارادو کا پلارو یریدو چې بد نظری پیو نل لگی نو ورته حکم کو چې په یو دروازه مزای ادا د خار دروازې وي د مصر په دغه وخت کې سلور دروازې وي ځکه یو لس رونو اډېر خاصو نو دې کې د نظر نه د بچاو هغه جایز اسباب استعمالي وګوره نظر لګي د حق دی الله حبيب وي ان العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر بد نظري سړي قبر تور دنه کوي او خديګ لرا رسي کټوي لرا رسول الله حبيب بګوره پناهي غوښته د بد نظر اينه دا دم دي اعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام دا د بد نظر اي دم دي رسول الله عليه السلام با حسن او حسين رضي الله عنهما پدي دمول اوی بچو ستاسو نیکو ابراهیم علیہ السلام با اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پا دی دمولو مداد بدنظر ای دمر چانز دا کل پکار دی میندو تا خصوصا نو دای بس چا تا چه لور مومی چڑو مومی نو بچی دی بالخ دلان نیکی وی بس دا با ټول کار کئی مادری دا خو بی دیلی نا نظر پا چڑو او پا دی سیزونو نو واپس کیگی یا ورته کنجی کې رازوان دی که غاڑا کی یا تاویزون دی تاو سر تا سڑے صحیح سڑے پا تاویزون او کتو ایمان سر ہوائے تاویزگر زنانا ورته راما دی زنانا راما دی تاویزون ورته کئی اچا ټول پا کی کفری او شرکی کلمات لکی چال انسی لکلی ایک دو تین ندا تاویز دے چارے پکیلی کلی یا فرعون یا شیدار یا حامان دا پتاویزنو کی چارے یا جبریل یا میکائیل دا غیر اللہ نمدت غواڑی ویو سلی دیر امر تاویز غاڑا کیسو لیو بیو را شوی بورا چیسی دی پکی نجویس پر دو نو لکلی پکی ویزا ما کارو شوستا ککی گیا کنکی گیا دا صحیح تاویز ہو بھائی چی والا پکلی کلیو وی زمان اوشو اصلا ککی گی اکن کی گی نگور دا دم دے دا نظر ماتی اگور نظر زان پوی کئی مسئلہ بانے دا دا مور اپلارم لگی دا دی وجنن لگی جی بدنیتی دا دا مور اپلار نظر پا بشو لگی وی دا پیریانو نظرم لگی حالا کوئی سو رہے رہ پی دا پیریانو نظرم لگی وی دا رن نظرم لگی رن لگی یوشی تعریفو کو چی دا فلانی خدا سے خیستا بچے لے و قابل لے دا رن نظرم لے وی پا خپلم سلے زان پا نظرکے مسئلہ دا شریعت خپلم دے زان پا نظرکو او چی دا چا نظر لگی دا سپیرنی لکه زمون په دې معاشره کې کې د کمی خزي او سړی نظر لګي نو بیا هغه خلکو د کافر مرتبه ته رسوله تا خو دې چا په وس کې نه ګوره د بدرینو صحابه او نظر به لګي دو حدیث موطأ د امام مالک رحم الله کې راغلی سهل ابن حنیف رضی الله عنه غسل کولو نو کمی شي وستو لنګ منګي والو عامر ابن ربیع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے د چورته وکتر او د دې سهل بدن سپینو مخایسته سرمنه وا نو عامر ابن ربیع رضی اللہ عنہ امارت کل یوم ولا جل عذرا ما خدا شي خایسته سرمنه ډور چا کتل نه تاسو خو پیغلی زنانه نی اصحابی ورته وای بس دمانه تبو لگے دا به خود پرې وته رسول الله علیه السلام دوی لشل چې سهل رضی الله عنه سهل ابن حنیف رضی الله عنه تبینی ولې ا د سراړو په آرام کېږي نه بد الله حبیب راغه تاسو وکړو چا ولوي چې عامر ابن ربیع د توکت النداسی وي بد الله حبیب اگر وخت ورته علام یقتل احدکم اخاه ولتاسو کې اوس کسرا فاسی او رور وجنی تابانی چیز د بدن خیستو لگی دو اللہ برکتا تاولا د برکت دعاو لنکول چی بارک اللہ فیه اللہم بارک فیه ان العین حق توزع له نظر لگی دل حق دی شابا او دس ولو کا تا مسئلہ دا کپتو لگی چی دا چا نظر لگی دلے نو دا شریعت حکم دے چی دے با او دس کئی لا سن ابو انزی سنگلو پوری دا زنگونو نبو انزی او د خپو طرفو نبو انزی تردی چې راغلی داخل ازاری د لنګ پرتوګ دن نه سبب انزی ادا و پیو پیالای کی را جمع کی ا پچا چې نظر لګې دې شاده طرف نه به پور واړی نو بس چې دا شوکل صحابي نیغ را پاسې دو سعد ابن ابي قاص رضی الله عنه یوزل یوزنانه ولو قتل نو اغه د نظر کو څه خبره وکا نا کورته چراغ او غرزه د بیمار پرسو چا ول د زنانه خبره وکا ناغي پسې خبرو لی ګلو اغي ورته او د سکو او هغه په دای واچولې لګره ک د نظر لګي دون کی پته لګي نو بیا با اغا و دست کئی ادغا و ببا پدا چه اکا پتے نلگی نو بیا و پی دمونا چه مسنون دمونا د قرآن و سنت دمونا عدلت امام قرطبی واجب دی پار مسلمان چی اوشے ور تا جی بخ کارشو چه دیدی وی اللہ خیر برکت پکی واچه سبا وائی بائی زمو پختانه ولې توکان وي تر دوی د نظر نشي خرابانه ولګي خلاړې مې دروازه توکي دا طریقه د اسلام نه ده دا واجب دي چې ته د برکت سوال وکا نو هغه باندې به نظر نه لګي وګوره د نظر لګي دلم حق دی او علاج یې دوه قسمه شو کپته لګي خو چې نظر لګي دلې دې دې او د شو کی ادا وبدي پیوا چي خو پښتنو کې او بچاو د شو کې ځکه خو چې نظر لګي اس پیر کړې یو ظلمو سرال ته دوه مرګري نو یو د کور نظر د بچو په بل لګي درې دا منیا سړی وړي او د شو کې ان قریب چې یو بلی وجه لوي دا د پښتنو جهالت څخه د او داس چاله نه کوي د او زما نظر لګي نه نو نظر لګې دل او نه لګې دل چا په اختیار کې دي زمو خلک ګوره نظر د پارسه کوي تور جنډا چې کوټه جوړي بنگله باندې تور جنډا لګولي او گاډي ور لاله قیمتي ور کړې د ور سره تورې کپړې تړلې چې زما دا قیمتي گاډه با دا تورې چیړې دا به د نظر نه بچ کای نو ور دا عقیده د اسلام مطابق نه تاسو ګورئ مسلمانانو گاډو پوری ثوري کپڑے تړي شیخ مرحوم رحم الله او یو عربي ورا سره د عرب او علماو کې سید عبد السلام صاحب رحم الله وای نو یې مالې دې گاډو پوری ټولي ثوري چړي تړي کپڑے وای ما ورته دا په نظر ماته کوي دا غلا ګټور مشرکانی پکور تور جنډلا گاڑی سره تور کپڑا تړلې اشوک پکې چې تر راز وړنده کی چې تر هپی جن نه کنا چې دې استعمال نه او سپلای یوز یو د غرزونو ډیران نه راوستا ا پکور ز وړنده که څوک ماته کټوي ز وړنده کی څوک پکې د غویخ کر ز وړنده کی اشوک پکې سپیا کا ز وړنده اے عقیده خبره مضبوطه ده که په دې عقیده لاړو نه غو جنت فردوس لږی ذکر دا عقیده ده چې نه پاره دی بنگلې او بشونه په مصیبت سپیا کل لري کوي او وای لال کړه دا هغه غخورونه به لري کوي اوس مالدار خلکو سی کړي دای پخپلو دروازو یا سپیکینو لیا شرمخان دا غي بوتان جوړ کړي چې نظر راځي د اسپه ور پسې دو کوي را شرمخ ور پسې دو کوي نو اسی بو هندوانو سر دشمنی دا کاوی زمونگ بود سکار کئی نو ستاس پیچ نظر واپس کئی نو کدی هندو بود س تکلیف واپس کنو بیا اولی اغسر جنگی گی کپو اینو شای پا خبر بار عقیده هندوانو سر سر شوی یو شوی دا نو دا طریقه ندا اوز گونی تاسو دی فصل کم خلقو سکڑی چاپا کسی زون کڑی ارخ فصل خش شوی نو چې دا اوس بد نظر نشي دا طریقه اسلام نه د خولي چې چې تر کټوي او تور جنډا دا د نظر ماتي د پاره استعمال وا د بد نظر خو زمو شریعت کې دوی علاج دي کمالومی غبا او دسو کی او کمالوم نه د رسول الله عليه السلام حکم دمون دینه او وای ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم اپخوا بودایگان وګره نظر ماتې کولا دا سپیلری لري دا په خوا مشرانو د کوټې چې بوګم کولو نه سره نور سازباب نو نو سپیلنه وی په کلوګی کل چې دا بدوی تی لرشي دا بعد مشرانو دا تجربه هم دا وې د دې لوګي د لاس مار لړم تختی نو دا به په دې نیت کول او که په دې نه سوکای چې سپیلانو باندې د کور نه بد نظرې لري کوم دا طریقه د پیغمبر علیه السلام نه دا بازار کې مور ساری خلک چې دکان لري کې سپیلانو ولا را په مخای اده ولا پیسې ورکای اپا دکان کې ورته لوګي جوړای دا عقیده د اسلام نه دا کته وی چې په دې لوګي او د سپیلانو په لوګي با بد نظرې دي دا عقیده خو ته تخفل پیغمبر او قران نه خولي زمو خو کامل دین دی زمون کامل دین دی هغه کې د بد نظرې علاج مونږ له خونه اپا خو به خود داسیم کول بډای ګانو سپیلانی به لوګي کل اوی به د کوسو دا خسنی راټول کای بیا یو دم درود بای وی وی د تور سرګو د شین سرګو د غور سرګو د ټولو نظر مات په کای خبره وای دا دمونه په پختو مختو کې نه نو دا دمونه اسلام کې نشتا او دا طریقه د اسلام نه دا چا ځکه طریقه چې د چا بنگلا د چا گاډه د چا بچي نظر باندې خوګ راغې سبو وای اللهم ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه لکه وګورئ قران چلم خوله وګورئ سوره کاف د چا باغ دے او په نظر خراغ نو سبوي قران طریقه خولی آیات یو کم سل ویختم وګورئ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ولنا چیکر وردن نشویت دی خپل باغ تا نو تا ویلې ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك فيه دا طریقه د اسلام ادا ټول مسلمانانو باندې غوړي دلته امام قرطبي دکري واجب على كل مسلم په هر چا واجب دي یا د بل بیړه غرکې داغه بچي ستاد بد نظرې داغه د مرګ الله سبب وګرځول نو تا باندې دا فرض واجب دي چې تاغه کلمات وایا څه پوښې په خبره باندې وی تر یوازې تاسو نه یو واجب دي بلکې واجب غره دام دې چې دا کلمات دکا اللهم بارك في ما شاء الله لا قوه الا بالله امام قرطبي وي تبريك ديته وي اي يقول تبارك الله احسن الخالقين اللهم بارك في بركات والدي الله چې څومره خيسته پیدا کوونکو نه اللهم بارك فيه الله پدې کې خیر او برکت واچې کله غره نظر چې چاله ګی دانه یک سره لکه د بدرینو نه باندې کان کمزه کې پیدا کړي موتان امام مالک رحم الله کراغري رسول الله عليه السلام را دن نشو پدواړو بشو د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه ما ویشش مالی اراهما دوار عین دا بچی خو می کمزوری کمزوری ناغه پرورش کوونکی زنانه وي یا رسول الله انه تسرع الیه ملعن نظر پی زر لگی دا الله حبیب تاسو کې دمونه چوي لو سبق شون القدر سبقت هو العين کده تقدیر نس شیل وان لیکې دې شو بد نظری وت وان نشوي وي نگر دمون د سنت طریقے مطابق معاوضتین دا د بدنظرین پار علاج دے ولما دخلو ورکلچ وردن نشوی ودوی من حیث دا غزینا امرهم ابوهم چی حکم کڑے ودوی تا والد ددوی ما کان یغنی عنهم نو یعقوب علیہ السلام چې د فکړې وې د زوینه من الله الا الله د تکلیف او مصیبت نا من شین سشه الا حاجتا مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوب فزر یعقوب علیہ السلام کی قدواها چی پورا کڑیو سرگن کڑیو بچو تیوی پیو دروازہ مزی و انہو بیشک آغا لذو علم خام خاون دیلمو لما علمناہو داغ وجن چی مونگا کم علم ورکڑیو غویتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر د خلقو نپوہی گنا اے پدویم زل چیدی راتلل نو غرور امزان سر راوستو زام سر رورم راوستو ولما دخلو علا یوسفا ارکل چور دنشو دی پی یوسف علیہ السلام آو ایلیہ اخاہو زیور کڑو زان سرخ پل رورتا اے وی دو دو مرگری کی نئی پا یو یو کم رکی دو خوراک دو پارا نو دا ټول لسرون دو دو کینا سل او بین یمین یواز پاتشو دے یواز پاتشو اے دی چلانن ورتوی وی بادشاہ دا زمگا غرور دے چتارا لویلیو وی خډیر خموکل او زر دې چې دې بدلی بدر کم دا پلار یو خطی ور تراړو خطی ور کو ان ابانا یصلی الیک و یدعو لک و یشکر صنیعک معنا زمون پلار در له دعاګانې کوي ادا تا چې سوکل غلط امرا ک پیسې امرا کې استاد دې کار شکر ادا کوي علماء لکھلی فلما قرأوا یوسف علیہ السلام بکا یوسف علیہ السلام جی والد خطو کتو نو پجڑا شو نوری می زد سیوا کو وی دود و کسان پدرست خان کے نئی ادا بن یمین ازان سرکینو نو دے پجڑا شو وی لو کان آخی یوسف حیین لعجلسنی معہو وی های ارمان کدا مارور یوسف علیہ السلام جون دیوے نن بے زمزان سرکینو لیوے اب آگی تاریخ لکلی وی ورنے دے خوی آوازی روی دے و رورو آغا وفات شوی دے نوی دے بززان سرکینو دی یوسف علیہ السلام دی رور توائی اتو حبو نکونا خاک بدل آخیق الحالے خواخه دی نه ده چې ستاغه وفات رور چې دی د هغې پهځېدې ضرور شم نو بن یمین ورته وایي من یجد اخا مثلکه ایها الملک بادشاه ستا غونتې رور به څوک مومي ته خو بادشاه یې څومره خو رور یې ولکن لم یلدک یعقوب ولا راحیل خو د موره پلار نه خو مې نه پیدا کړه د یوسف علیه السلام په ژړا شو را پاسی دو معانکی او کزانی ورتو خیلو تا دا اللہ وحی شویو اب اے ورتوی زتان جدا کی گمنا او دا اللہ حکم راغے چی دے پس طریقی سار کا او پریزے ما دیکھ خدا پلار غم نورم سے واقع دو خدا دا وحی پا طریقی ہو دا دا پیغمبر سے اجتحاد نو میرے خپل پلار خفکول عام سڑے نکے د پیغمبر بسنګ ادا سي والد خفقي خدا د الله حکم چې دا د غمونو دنیا را پرې د چې غم نور هم سي واشي نو اجر د دنیا او د اخرت هم نور سي واشي قال اني انا اخوك يوسف عليه السلام فرمایلو اني انا اخوك وي بشک از شم ستارورم فلا تبتئس نو تم غم جنېګا بما كانوا يعملون هغه چوزه کوم عمل کوم کی مخکې کم زیاتی کړی نو ته پاره خفه نشي فلم ما جهازهم بجهازهم هر کله شي سامان تیار کړو دوی ته بجهازهم سامان د سفر د دوی جعل السقایتا غرزول وا هغه پیمانه دوبوس کولو ایسی قایه یو لوخه چې بادشاہ با باغی و بسکلی او پدی به خوراک او طعامم په باندې کولو دیو جن کله دیتا سوا او یو کله ورته شقایت وای غرزولی واغلو خذو بوس کولو فی رحل اخیه پس امان د خپل رور کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان کړو اعلان کون کی ایتو هل عیرو اے قافل والو انکم لسارقون بیشک تاسو خامخا اغلا کون کیئی یہ دی پل آیات تا سوچ کوا ایدی خوغلا نه نکڑی سنگے او پاک و خلق العاصبی سوے چغلاو کئی نے امام ابن قیم رحم اللہ علام الموقعین کیوئی اے یوسف علیہ السلام وی قاصر روکا دا خادمانو لے وی لٹوئے ندا انکم لسارقون دی پخفل ویلی دال من غیر امر یوسف لهم بذالک انکم لسارقون علا زون منهم داد دی آواز کو انکو پا گمانو چتا سغلا کنی من غیر امر یوسف لهم بذالک یا بغیر د حکم دی یوسف علیہ السلام نا هدي توجیه باندې څوک پوښوي دیم دارا چې یوسف علیہ السلام منادی ته ویلو ها اولای سرقو یره دغه خلکو غلا کړي او دای مقصد داو چې د پلار نه پټ کړه څنګه په طریقې د یعقوب علیہ السلام نه راوست ای پریګ د چې سارا کې خوراکو کې لوبي وو کې یوسف علیہ السلام دیتا توریہ وی ها اولائی سرقو وی دغی کافلی والو غلا کڑی وانا انہم سرقوه من نبیه دی یوسف علیہ السلام قصداو چی دی دفلار نز پٹکڑیم والمنادی فہما سرقت السوا حواس کون کی دا ہوئی چی دی گنی پی مانا پٹکڑی فصدق یوسف علیہ السلام فی قولی وصدق المنادی یوسف علیہ السلام ام رشتی آوے منادی ام رشتی آوے دوی اما وجبان سو پوشوائے قالو نویلیو دیرونو دی یوسف علیہ السلام و اقبلو علیہم اور آم توجیشیو پدوی ماذا تفقدون سشے مرکڑے دے قالوا يريد ان افقد سؤال الملك رکا کړي د مونږ په ایمان د بادشاہ چا په غلط ایمان کوي ولمن جاء به چا چراتل کل پدي حمل بعير اغلب انعام کی او بار دو خوي و نبيه زعيم او زبيم پدي ذموار دا ګور اسلامي حکومت طریقہ چې نام ویلانو کی جدا غل کچا پیدا کو دلو دمر اینامی لیکن رسول اللہ علیہ السلام با جہاد کے اعلانوں کو من قتل قتیلا فلہو سلبوه چاچ کم کافر قتل کو دا غٹول سامان بددی صحابی دیکھت ترغیب للقتال ہوئی بائی صحابو بسور سور کسان سکل قتل بے کل سلمہ ابن اکوار رضی اللہ عنہ یو سرے قتل کرے ہو نو دا زغرا چاغس سیوا دا الله حبیب چا کسو قتل کړي دا غزه په پاسې دا الله حبیب ورته ویلي پاسې قربان با یو کافر قتل کړي او دا سامان پته نه لګي ته یو کا سره پاسې دو وې سامان ما سره ده دا الله پیغمبر باندې راځي ډیر انا راضي کا پس ابو بکر رضی الله عنه په غسره پاسې دو وینا الله مرو کې به اوس باندې را پاسې او قتل باغا کئی او سامان بیتالی ملاوی کی دا اللہ حبیب سو نوی او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا خبر خاموش سو پوشوئی پا خبر وی دا اللہ از مرو کی از مری تو رو کا کافر او وجل او سامان بیتالی در کی دا حکومتو نا دا اعلان کئی چی دا سی دیوشی اکاول اعلان نیزمون دی نیزدی یو وکیل لري نه چلے غټونو ټونو لو دري یو ځل چا روډای کړي او موږ ناس داغه خپل ملک پورې وی وی اوسړي په عدالت کې ټوپک راوا هو سو پښې ډزوک وی وشنو یا بچو دی او سپایی دی پولیس ور پسی منده کی نو سارا دی ٹوپک یا سلی رونیو نو ایداد دی دمرا دی داغا کار کرده پا کار دی چی اولوی انامی ور کرده داغا وکیل را لیوی وی دی تاسین حکومت اعلانو کو چی دل 200 روپی انام دی سو رو لی انام دی 200 روپی وی کال پس می اغس پایولی دوی ورا لیوی اغا انام را لیلانه نی میلاو دغه ځنی نه زېږو کې خلک وایي چې غیرت کار کې هیڅ د ملک نه مانی نو نتیجه کې دا وایي ګوره کچا دا د غلا تفشیش کو نو د پار بار بيدو وا نبی زعیم او زم پدې زموار قالو ویل یذوی تلای قسم په الله لقد علمتم بشکتا سبو ما جئنا مغراتل نذکری لنفسد فی الارض چی مونگ دی فسادو کو پزمک دمی سرکی وما کننا سارقین نیو مغلاک انکی مغل نیو قالو ویلو دوی فما جزاؤو نصبی سزاد دی سواع جزاؤو زمیر دغی سواع تراجی گئے سبعی سزا د دی غلا د سوا ان کنتم کاذبین کتا سو دروغجنی قالو ویلی دی جزاؤ بدل د دی غلا بمنا غسو کی وجد فی رحله چدا اومند شو دا غ په سامان کی فهو جزاؤ نو ابد دی بدلی کذالک نز ظالمین دارنګ سزا ور کو مظالمان غلو تا هدی یعقوب علیہ السلام قانون دا چې چا بغلاو کا او برآمد وشوا نو دا غلب د مال مالک لا والکو قانون ورته جوړولو د خپل والد چې پاغه طریقه بنیامین ایثار کی راټولې طریقې ورته الله خولی فبدا بیوعیتهم نو شروع کړو په سامانونو دا غوی قبل وعاء اخي مخکد سامان لټولو د خپل رورنا ثم استخرجها بیرئس ودا یلته جزاء هو زمير ورته مذکر راشي کو اذن ثم استخرجها کی زمير د مؤنث راجي کو نسقايا اسوا وېدې تانیس او تذکیر دواړه جایز دي د زکه جزاء او هو کی ضمیر د مذکر عدل ته ضمیر د مؤنث سے اواز علماء وي چې ثم استخرج ها ضمیر سره کی تراجه بیرئس و داغلا میوعا یخیه د سامان او د بار ضرورنا کذالک کدنا یوسف دا سی چل خوله هم یوسف علیہ السلام تا دا طریقہ ورته الله خوله وا دا د وحی په ذریعہ وا چې دا رور به دی په دې طریقې ساره ما کان نو یوسف علیہ السلام لیا خذا خاو چرانی ولې وی خپل رور فی دین الملک په قانون د دې بادشاہی کې الا یشاء الله مگر دا چې الله خو خشوه نرفع درجات من نشا پور تا قوم درجی دا غچا چې خو خاموشي په علم په ایمان الله یوسف علی السلام تلوی علم ورکړو دام پر فد درجات کی او آیات دې چې رفد درجات وی په علم ذکر کا پور تا قوم درجی په علم او ایمان من شاو دا غچا چې مخ خوشي وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه دار خاوند علم پوهشتا یو د پاسه بلی بل د پاسه بلی خبره به ورسیږي د الله پیغمبر علیه السلام ته او دای د پاسه پوه الله ده قالو ویلو د رونو د یوسف علیه السلام ای اسرق وای کغلا کړی دی بن یمین فقد سرق خله من قبل نبي شك اغلاکړي ورور دد چې دین مخکيو دا د پیغمبر غلوې صبر نه ورور ور سره کړي سي سره مخامخ د غلا تهمت هم په لګي فاسرها يوسف نو پټ ساتري ودي خبر لرا يوسف عليه السلام فی نفسیه پخپل زڑکی ولم یبدی حالهم او نیو سرگند کڑی دویتا قال يوسف عليه السلام فزړه کې ویل انتم شر مکانا ییتاسو ډیر بدتر په مرتبه کې ګور سم را سره وکړه اوس برا مخې له ولاړ دی او غلې کړي دا د پیغمبر غلوې سینې ذکر کوي چې دمر لوی صبر ذکر نبی هر یو صفته کې علا وجه الکمال فرودی که صبر دې که حلم دې که برداشت دې والله عالم بما تصفون الله خپويږي فا چې تاسو بیان وای یو دا ولي ورته غلا نسبت وکړو دلته اهل الملكين امام مجاهد قول له ویدی اسحاق علیہ السلام خور وا دی یوسف علیہ السلام پپو ادا دی یعقوب علیہ السلام نمشروا دی تدخپل پلار اسحاق علیہ السلام من توقع اغور تد عمر دو جن ملاوا ادا با پا عمر بانی میراسو ازمون شریعت کی دا منسوخ دے نو یوسف علیہ السلام د ترور سره هغه به پرورش کول اړیر محبت یو نو کله چې لوی شو نو یعقوب علیہ السلام ته غوښتو چې ماړه ته صبرې کینا ما ته یوسف علیہ السلام راک وی زما وس نشته چې نک سات دې ما نه غایب شي عزت دې په فراق او بلتون ډیر خفقېګ وی ما سره یو سورې پریزا نو هغه من توکې دې ساک علیہ السلام د دایر املا سره وتړل د جهمود لاندې مقصد دې دې سارول ابه من توقع هغه وکړه وی ګورې شخص چې دې ولټور یوسف علی السلام دې سره وا ادا خور سره ترور تړلې وا چې مال پاتیشي نزدک دی وای دی یسرق فقد سرقا خله من قبل قالوا يا ايها العزيز ولي ديرون دي يوسف عليه السلام اي عزيز مصر ان له ابن شيخا بيشک د يوسف د بنيامين د پروالد د بوډا کبیرن ډیر بوډا ره فخذ احدنا مكانه وني سيو زمون فزيد د ان نراك من المحسنين بيشک مون وینو تا د نیکانونا قال يوسف عليه السلام فرمایلی معاذ الله پناهی غوانم پناهی دنم د الله ان ناخذ چې موږ دی رهونی شو الا ما وجدنا متانا مگر هغه څوک چې موږ مندل نه خپل سامان عنده دا غسر قبل مرونی او ان اذا الظالمون نو بشک موږ په دغه وخت کې ضرور به ضرور د بنصاف نه بیو ګوره دی پښتنو خاص کر قبایلو کې یو عادت ده چې چا سره حق دی نو بیا په کلیوال رانی شي نو ګوره د پلار په ځای کې شازوی رو نیو د زوی په ځای پلار رو نیو د رور په ځای رور نیو نو دا په ظالمانو کې جوړیږي نو دا نیول د دې درست نه دی اکل دا چې می ګوره د قوم پارټي نو چا دور دور ګیره دمر سره ټوپک راغسته ني سړې ور سره ديشي وې د ظالم په ظلم کې مدد نه کې تاسو له سورې هود کې تیر شول ولا تر کنو ال الذين ظلموا فتمسكم النار ظالمانو نه ګره مهلانو نه کوي ورنه اور و درته ورسيږي هغه ظلمن څوک نيشي اتام ور سره ټوله او پاټي جوړ کړي او ډله دي ور سره جوړ کړي وای کوم د دې په ځای بولونی وو ان اذا الظالمون بشک موږ په دغه وخت کې خامخا ذبی انصاف نبیو فلما سیعسو بنو هر کله چې ناو امید شولې د اخلاصي د بنی امیننا خلصو نجیا ځان ته جدا شول جرګه کون کی چوس پسکو تپلار د زړه خود یوسف علی السلام هغه درد ملا نه لیدل عذاب په د پاسه بلوی قال كبيرهم ویلو مشردوی یا په عمر کې مشهور یا پرایه کې مشهور علم تعلمو آیتا سفوانی ان اباکم چی بیشک والستاسو قد اخذ علیکم بیشک راغستی دا پتاسو موسقا من اللہ مضبوط وعدد اللہ پنم ومن قبل او دینا مخیم افرتم فی یوسفا آغا چی تاسو زیا تاسو کمی کسور مکڑیو پبارد یوسف علیہ السلام کی ور هغه مم زیاته کړو او قصور مخړو فلن ابره الارض همیشه هم جن بجدا کیږم د زمکه د مصر نه زب د زمکه د مصر نه جدا کیږم حتا یا اذن لی ابي تر دې چی اجازه تر تو کی والد او يحكم الله لي يا في سلوك الله زما بارك وهو خير الحاكمين او ذا الله ورده د في سلوك كون كنا ويزه بلار سره مخنشب لګوله او يا ظلم ګور زياته وکو هغه شان غي جاړي دبل غم د برداشت خو غي ندي ارجو الى بكم واپس لاړ شيخ الوالد تمو فقولوا نوایا بنا والد محترم زمونگا ان ابنک سرق بیشک بچی ساج رغلی کړي وما شهدنا ومونگا گواهین کو الا بما علمنا مگر دا چې مونږ په پوهایو وما كنا نیومونگا للغیب حافظین د پاره د پټو خبرو حفاظت کوونکی سرګن خمونګو قتل چې اغلا دا په سامان کې روته آیا نفس الامر کم دا سیدی او کنی مونگ دا غیب و حفاظت کون کنیو واسعل القریت اللتی تا پوسک دا کلیوالا و حاغ کلیوالاونا کننا فی آج مونگ پاغی کیو او دا واکیارا ترا پی خشوا ولحیر اللتی او کافلہ حاغا اقبلنا فیها چی مونگ دا مصر نپائے که کنعان ترا متوجی شیو پا خواب غٹی غٹی کافلی وی زکا لگی لبڑاکوان ناستو نو غټه کافله بوا هغه کې به محافظین مو نه زغلوب ورته وس نه جوړې دو و اننا لصادقون او بشک من خام خارشتنیو ګور دې کې خدای په حق دی خو پیغمبر په غیب نه پوي قال یعقوب علیہ السلام فرمایلی بل سولت لكم انفسكم امرا بلکه خیس تکڑے دیتا سول رستا سو نفسونو یو کار پیغمبر په غیب نه پویږي فصبر جمیل نو صبر دی وی زما صبر خیسا اس الله حضور د چ الله ایاتینی بهم جمیا راب ولی مات دی ټول اوس دریشول یو یوسف علی السلام بل بنیامین او درم د غرور شو چې هغه زخه پلان سره سترګې نشم ملاول تاسو لار شي او زما دلته کې ما دا د وحی پزری یعقوب علی السلام لا پته وا چې زما بچه وفات نه لري خو بس بچو چرته نظر نه لري کړه ځکه هغه خوب تعبیر دا چ الله بدوی ته پیغمبري ورغی تاسو لمخ کثیر شو کنه وی لکسم یې ستا په پلار نکې نام کړو وکذالک یشتبیک ربک ویعلمک من تعویل الحدیث لکسم یې ستا په پلار نکوانه نام کړو ابراهیم او اسحاق علیهم السلام انه بیشک شاندار هو العلیم الحکیم د الله په دې او خاوند حکمتونو له وتولانهم مخ اړول او د زوینا وقال ویلو یاکوب علیہ السلام یا اسف علی یوسف ای افسوس دې په یوسف علیہ السلام ګور وی نوی غم سر زوړم را تازه شي وبیزت عیناه او سپینش سرګې داوی من الحزن د وجد خفقه عنا او دا سترګې د جړه د وجد نسپینی وی ا جړه د وجد خفقه عنا فهو کذیب ناغی دکو د خفقه عنا قالو دی ورته ویلو تالله قسم په الله تفت او تذکر یوسف همیشه ته یاد وی یوسف علی السلام حتا تکون حردن تر دې چې شوي کمزورې هر دنیا معنا او ضعيف القوه ګور سمره کمزورې شوي یا هر دن مریضن یا قریب الموت ما نام ده او تكون یادا شي شي تاسو من الهالکین د وفات کی دن کو نا. قال یوسف علیہ السلام دی بچو ته ویلو انما اشکو بشک زخکارکم بس خپل وی غم و حزن خپل عام غم ال الله اللاتا یز غتا سره نه چاړم تاسو نو لی زور درکای زخ خپل رب ل فریاد کوم اے بس او حزن کې سفر رکھ دے علماء لیکلی البس فی الاصل اسارۃ الشی و تفریقه دا دی یوشی نستو تا وی کبس سریه التراب لکه هوا چې خار او اونولی نو بس هغه غم تا وی چې خور وری حضرا غوندولو په پته نه پویږي تاسو ګورئ دا پښتانه موي وای زویر دور لوی غم نه چې درا غوندولو نه دی دې ته بس وای دومره خور ور غم دې کنه درا غوندولو په طریقې نه پویږي او حزن عام خفقان تا وی دغه دا بس په هغه غم کې استعمالی چې څوک په د صبر طاقت نه لري ادا په درون شوي دی انما اشکو بیشک زخکارکم او فریاد کوم بسی دخپل لوی غم و حزنی او دخپل خبکان الاللہ اللہ تا و اعلم زفویگم من اللہ الاللہ دے طرفنا ما لا تعلمون پا آغا چی تاسو پی پوہی گئینا یا بنی اے بچو زمائے زہبو لار شئی فتحسسو می یوسفا نو لٹون او کئی دی یوسف علیہ السلام و آخیه او دا غدرور و لا تیحسو من روح اللہ ناو می دکی گئی مد اللہ دا رحمتنا انہو بیشک شاندار لا ایحسو ناو می دکی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر دا دریم زلد دی رات للی فلما دخلو علیه ارکل چی دی وردن نشیو پا یوسف علیه السلام اده سویم زلی دریم زلی دی نوی دی دی کی ورطا ختم لے گلے و یعقوب علیہ السلام تاریخن خبری دی دو واقعی دو زوک و شوق دو پارا وی می یعقوب دا دی یعقوب علیہ السلام دو طرف نخد دے چی اغا بچے دے ساگ دے او اغا بچے دے ابراہیم خلیل اللہ الہ عزیز مصر عزیز مصر تا ورطوی اما بعد فإِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مُيَوْقُرَنَيُّ مُنْبَانَ امْتِحَانَات لِكِنِ شِي زَمَادِنِ كَلَّا سَخْفِ اُتَڑَلَ شُل او نَمْرُوز اور ثور غُرْزُولُ نو الله په اور ګل ګلزار کو او زما والد دې کې اختلاف دی خو له سنت وای چې نا بزبیح یا اسحاق علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے داغ پچا مرای چاڑا کی خودے شو نو اللہ چڑی تا حکم کچھ گورے خبردار او زما دا بچونو زما یو بچے آغه سہرا تا بوتلو او دا آغه کمی سی پوینو ککل راړو اما لوئی کد اکلہ الزب و غشر مخوڑلے فزہبت عید آیا من بکائیلے زما نظر پڑے ری جڑا تدی بچی پسی لاړو بیانی بل بچے ہو او داد دد مور نو زماو پی تسلی حاصلی دا ناغد ای در وستو واپس رال وی غلے کڑی نتابن کو و انا اہل بیت لا نسرقو مونگ یو کورنیو غلا گانے نکو ولا نلدو سارقن مونگ نغل پی دا کی گمنا نو یا خدا بچے واپس کا ورنہ دا سی خیری بدر لوکم چې تروم پشت پورې اولاد کې بداغي اثرات وی. یوسف علیہ السلام چې خط لستو نو په جړا شو ا جواب یې وکړ اسبر کما صبرو دا سه صبر وکړه کني ګونو دې صبر کړو تب صبر وکړه نو دا سه به کامیاب شي لکای کامیاب شي دا پدریم زل رال فلما دخلوا علی یوسف علیه ارکل چوردن نشو دی پا قالوا ویلو دی ایوه العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل زمون توال نذر ازمون بال بشت لگاو تکلیف وجئنا مرات ذکری بی بدوات مسجات پپیسو معمولی او ناقص سرا چیاغد ساغستو قابلی دنی فاو فیلن الکیل نپور راک منت پیمانا و تصدق علینا او خیراتو کف منگا ان اللہ یجزی المتصدقین بیشک اللہ من ساتی د خیرات کونکو سرام اگر دې کې سوچو کوي نو د الله بسمره لوی رحمي هغه رونه چې ټول عمر یوسف علی السلام له تکلیف رسول او د درو ایبونه پیلګولي ادا سي پی سي روړي چې دا اوشتو قابلیت ندي او یوسف علی السلام ورته بارو نډکای نو د الله بسمره رحمي ایک هغه ناکې سي پی سي روړي نو موږ او تاسو د الله سپور تکو زمون جولای کیم څه خیر نشته کښتا ظاهرم غند ده باطنم غند ده رشید یوسف علی السلام دمر رحم نه چې دا غرونو چې ورله تکلیف رسول او غیله په معنی او دوخانو بارونه ډکول د رب سمر لوی رحم وی قال هل علمتم یوسف علی السلام فرمایلی آیا پوهی تاسو ما فعلتم بیوسف باغ چکڑی مود یوسف علیہ السلام سرا واخی او دا غدرور سرا اذ انتم جاهلون کل چی ویتا سنا پوها قالون دی ویلیو دیرون ویلیو اینکا لانت یوسفو بیشکت خامخا یوسف علیہ السلامی قال انا يوسف يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام وهذا اخي ادم رور ده قد من الله علينا बेशक احسان کړی دی الله په موږ انه غرد واکی نشور در سرو باسي انه बेशक شاندار ميت تقي چاچ تقوا اختيار کا او پټولو حالتونو کې د الله نو یریدو لکه ګور یوسف علی السلام یریدل او د بی حیاي نه ځان محفوظ ساتل چا چې تقوا اختیار کا و یصبر او د دنیا په تکلیفونو صبر وکو فین الله بشک الله لا یذوی او اجر المحسنین نبر بادوی اجر د خیستا ملکون کو ایتا سنوی دا دمرا مشکلات او تکلیفونا عرص گره پا صبر او تکوا ختم شویو نو ایکتس غواڑی نو پا تقوا او صبر با ملاویگی تقوا زان کی واچو کامل تقوا او صبر اختیار کا قالو ویلیو دوی تاللہ قسم پا اللہ لقد آثرک اللہ علینا بیشک غروالی در کڑی تالر اللہ پا مونگا وین کننا لخاتوین بیشک اومنگا خامخا خطاکار ورد حسد نتیجہ موکتا چی حسد کئی نو حسد نا قتل جوڑی گی دروغ جوڑی گی قبل پیغمبر پلار سمر پا تکلیف کو ابل پیغمبر رور تے سمر ضرور رسولو احسد والا لگو را توبی توفیقم نمیلاوی دو اچا سر سوک حسد کئی دی صبرو دی خو میٹاولو خوچ میٹاولو والا نمیٹاولو ناغا اللہ بادشاہ کو ادائی ورته د سوال ګورو په شکل کې ودرول قال یوسف علی السلام فرمایلی لا تسریب علیکم اليوم نشتا دے ملامتیا پتا سنن رزو یغفر اللہ لکم اللہ دے تاسل بخنو کی وهو ارحم الراحمین او دا اللہ ډیر مہربان دے دا ٹولو مہربانو کونکو نا او ایدی نفس با یوسف علیہ السلام دارون راغو اختل ازان سره پدرست خان بے کینول نو دارون ورته اوزل وی وی تا مونگ راغواڑے کینے مونگ مونگ شرمی گستر گیا سر نشو لگولے اتا ازان سر روٹائی لکینولی مونگ تور عمر سکڑی دا انبیاء او بلند و اخلاق و تو گو رئی وی مونگ شرمی گو چه دا مونگ سکڑی اتم و زان سر کینے تم و زان سر کینے نو مونگ تا خسر آزی شرم رازی یوسف علیہ السلام ورته سوئی رون ورطوی تم سارا ماخام یوزے پدر سخان زان سر کینے و نحنو نسیر نستحی من کا مونگ لحیا رازی دا مونگ سکڑی یوسف علیہ السلام ورطوی وی دی مصر والو اگر کز بادشاہ شم خدای بما تا پمخ کی سرگ قتل تی بی سبحانا من بلغ عبدن بیع بی عشرین درہمن ما بلغا تی بی پاکی دا غزات لرا چی او غلام پشل روپو خرشوی او دی بادشاہی تر او رسولو ولقد شرفتو بکم الان اس خوزستاسو دو جنلوی شرافت ملاو شو دیل پتہ لگی دا چه دا خو غلام عمرین نه وانه من حفدت ابراهيم عليه السلام دا د ابراهيم عليه السلام رسل دغه ابراهيم عليه السلام تمامه دنیا کافر او مسلمانانو په جنډو وی پتا سو زما سترګې نوري موشته شوي دایو مال په زړه سترګې قتل خو جوس ول پتہ لگی دی چې د رونه دي او دا خو د يعقوب عليه السلام بشيري او دا خو د ابراهيم عليه السلام نشيدي لا تسریب علیکم اليوم دا د پیغمبرانو هغه حلم دی سمر کال تکلیف رسول اس انتقام و نغسو بلکې د معافی اعلان وکړو دا شان رسول الله علیه السلام فرمایلی کله چې مکه مکرمه فتح شوا اے مکار مکرمہ چکل فتح شوا نطول خلقو فما حرم کی پناہی آسل اکڑیوا حرم کی پناہی آسل اکڑیوا ندا اللہ حبیب علیہ السلام راغے د بیت الله درشلې دا سیونی وی وقد لا زن الناس بالبيت طول خلق الله کور کی فنای حاصل کړوا د الله حبیب الحمدلله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده طول حمدنا ذات لری وعده رشتیا کا د خپل بند مدد یو کو ا دې ټول ډلو ته आवाज شکس ور کړي ابا وی ما ذا تزنون یا معاشر قریش اے د قریش ډلې سمو خیال له تاسو په ظلم او تکلیف کې کم نه وکړي دمر تکلیف نور کافر نور رسول سوره چې د مکی مشرکانو خاتم النبین علیہ السلام تر رسول نگر آئیسو قالو خیرن اخن کریمن وابن اخن کریم وقد قدرتا وی مونگ دا خیر پتا مئیو تز مونگ یو عزتمن رو رے او دی عزتمن پا اولاد کی راغلے انند پلاسو کی وس راغلے اللہ حبیبی وانا اکولو کما قال اخی یوسف لا تسریب علیکم اليوم ویزم دا سواب لکه دما رور یوسف علیہ السلام ویلیو چی اسم علامتی آنشت پتا سنن رز عمر رضی اللہ عنہ ایمان خوالی شوروش زکمونگ چی مکیل را دن نشنو بعد خلق علمیو چی نن بفتح لگی دا توری دلان دی را غریه اپیغمبر دا آمی ما فیسو کو اعلان وکړو. دا شان د انبیاء دی ور دښمنان هم څه د خیر پته مړي. دا د انبیاء اخلاق در لخی دا عالمان وارثان دی وای دا چې خو ځان کرا ولا چې دښمنم در نه د خیر تم لري. اګه دا سي مولا شوی چې منبر لو خته او ټول خلق فزان معوذته نوي چې الله دې خیر کوي بیا او خته چې اوس بسوک را په مخه کوي اسوک به شرمای اچا سره به جامی پریږي او کنا. نو کدا چې وارث وي چې ته چا وارث پیغمبر خو شرمول نه کړی پیغمبر خو معافي کړی د انبیاء او اخلاق در لخی عدل ته علما او ذکر کړی و یوسف علی السلام چې بادشاہ شو نو دا خزی خاون مړو د امرات العزیز او ډیره فقیر شوه وا د چا ورته کلاړ یوسف علیہ السلام ته دی درخواست کړه تا سره ډیر مدد کی نو چا ولې نه ګورې لاړه نشي تا خو ور سره دا سیدا شکارو نکړي سزا بدر کی ناغ زنانه ولوي زدا اغه چانه نه یریګم چې څوک د الله نه یریږي. ای خدای یوسف علیہ السلام د الله یې رکتلی و چې څوک منشتا اده ګنا ټول اسباب موجود دي خو وی قال معاذ الله ور دا پښتانه مشران یو خبره کوي و هی څوک چې د الله نه یریږي هغه نه یریږي اجه الله نه یریږي یا وپلار سکی مور بس کی اب پردې مسلمان سکی و هی څوک چې الله نه یریږي ناغ نه یره مکوا نو دا ورته لار کې و درېدا یوسف علی السلام شاهی شان کې روانو دې پاکی دا غزات لرا چې بادشاہان دې ګناونو د وجنه فقیران کل او غلامان په تقوا دې مرتبه ته رسول و یوسف علی السلام په جنا شو وی جړد وی دې دې چې حاجت یې اورته پورا کړي. ادا ور تاریخی خبره را چې دې زنانه سره یوسف علی السلام نکاح کړي وکنا لذاز تاریخ خبره را زمونږ استادان وای خبره وزندار را او دا د نور اهل علم قولم ده وای دې مخکې دا څه کردار دې زنانه تیر شوی چې یو عام مسلمان دا څه زنانه د خپل ځان د پاره نه خوښي نو د نبی لپاره څنګه دې انتخاب له سو په خبره پوه شوی اے مخکې دا څه حرکتونه شوی ادې د ګنا دا څه مطالبي کړی چې یو عام سړی د خپل ځان د پاره دا څه خزنه خوخی نو پیغمبر شان خوړر لوي دی نو خو زندار خبره دا نه چې د نبی د شان سره دا نه جوړې نه کوي نو شوی په خبره باندې یو کدا یو مسله ده د پیغمبر انبیاء علیهم السلام خزه کافر کیلی شي د نوح علیه السلام خزه کافر او د لوط علیه السلام بیبی کافر او ابن عباس رضی الله عنه وای ما بغت امرات نبی قط د پیغمبر بیبی کلم بد کاری نه کړی ها پاک دامن ای کافر کیلی شي خو بد کار نه شي کیلی دا وتا سرستم په کار راضی په عصمت او پاک دامن هی د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کې رضا الله حبیب دا مې وافی اعلان کو اذهبوا بقمیصی یو سی قمیص زما هذا جداله فالقوه نوای چوی لا وجه بی په مخذ والد محترم زما یاته بشیرا شی بروغ سترغو والا دا د پیغمبر معجزه دا او د وحی په ذریعه واتونی بی اهلکم اجمعین راولی مات خاندان مطول ولما فصلت العیر کلچ جداش و کافلا دا بادین مصرنا لاسور ملون پاتی دی سونا قال ابوهم ویلی والد محترم ددوی یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریح یوسف بیشک زخام خامم بوید یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتا سما بان ملامت یا نوائی ما بان نند یوسف علیہ السلام بوی لگی دا د پیغمبرانو شان وي کله ګور ورته د خپې د لاندې څه شی نخکاری اکلا الله وحی وکي نو د عرش خبرې کوي وی زمومم بوئی دو یوسف علیہ السلام لولا ام تفندون کتا سمع بانی ملامت یا نوائی سادی بابا رحمت اللہ علیہ پخواب دی طالبانو دا نظم کتابو نوی گلستان بوستان دیکی بے فارسیز دا کولا او زمونگ دی علماؤ دا فارسین خبر اردو تا رویستا لو لکه څنګه فارسی په خواز د کول علماء څخه کتابونه ټول فارسی کیو اوس یې هغه نه خلاص کړ خبره ټول اردو لښوا خبره ټول څه اردو ته نو دا د نظم کتابونه به وي د سادی بابا اشعار دي د واقعیا بارکی ویکه پرسید اذان گم کردا فرزن یکه پرسید ازا گم کردا فرزن که روشن گوهر پیر خردا من زی مصرش بوئی پیران شنی دی چرا چرا در چاہ کنا نشن دی دی وی چا دی یعقوب علیہ السلام نتا پوسو کو چی دا مصر نا خود کمیز بوئی در بانے لگی نو دریمی لده کنان پا کوئی کچی یوسف علیہ السلام پرود دے حل تا دیوننلی دو با گفت احوال ما برکے جیانس دمی پیدا و دیگر دم نحانس گہے بر توارم اعلا نشینم کہے بر پشت پائے خود نبینم وی زمونگ مثال دا اسمان دا پڑک دے کل دا عرش خبری کوچی وحیوشی اکل دا خمی دلان دیسی یو پتن لگی نو دا دا وحی پزریو قالو ویلیو دوی یو زن یو آنی مو سر بدرس کے کناسو بوڑا اڈیر پویاو وید قالو قائلین سوک دی زکا بچی غٹول لار دی مصر تا نو دا غنوسی کڑوسی دی قالو ویلیو دینو سو کڑو سو ادا بچو نے لاوچ سوکور کی پاتیو انکا بیشکت لفید ولالک القدیم خام خائی پا محبت سوڑ کے فلمان جال بشیرو ارکل چراغل و زیر ورکون کے القاہو علا وجیہی اچولیو دا کمیس دائی پا مخ مبارک فرصد بصیر نو اپش ویولی دنکه د سترګو کمزوري ختم شوي وا قال علم خلکم فرمایلی یعقوب علیہ السلام آیا ما تاسو ته ویلینو انی اعلم بشکز بویګم من الله تعالی د طرف نما پاغس لا تعلمون چې تاسو په پوهیګینا زهره چراغ او زیری ورکون کی تصور کول سنت طریقه را یعقوب علیہ السلام بشیر سوئی وی ما سرسدی جتال بدل درک والله ما صبتو عندنا شین وما خوزنا شین منصب لیان قسم پا اللہ کس شیموی ورزی وشوی چی مونگ روٹا انہ دا پخکڑی لاد انبیاء ہو اگر تکلیف ورزی وشوی چی مونگ کرا سپخلی ننے شوی قوزا سشتنا چی دربکم دواب در توکم وی اللہم هون لیکن هون اللہ علیکا سکرات الموت اللہ دی دمرک سختی پتا آسانی کی قالو ویلیو دی بچو یا ابانا اے والد محترم زمونگا استغفر لنا بخنو غوڑمونگ دپارا زنوبنا زمونگ دی گناہنو جرمنو انا کننا خاتوئین بیشک اومنگا خطاکار ور او یا اتیا کال تاریخ مطابق والد جړوله خدا انبیاء او دمر لوی حلم دے نو د الله په نور سم لوی مغفرت وی قال یعقوب علیہ السلام فرمایلی یوسف استغفر لكم زرد چې بخنه بو غوړم تاسو ده پارا ربی دخل ربنا انه بشک شاندار هو الغفور الرحیم د الله ډیر بخون کې او مهربان دی ورا خبره ورترستوکا دلتا اهلیل ملک لی ورته وای زبد جمعه په پښمنی درته دعا غواړم سو فاستغفر لكم ويقول حتى تاتي ليله الجمعه د جمعیش پښه راشي نو زبا در تپاغی کې سوال کوم ور پښمنی سم دعا قبليږي او چې د جمعه مبارک شپوي د جمعه مبارک شپوي محارب بن دیشار د خپل تر نه نقل کړي وای زبا پښمنی جمعه تراتلم نو فامر بدار ابن مسعود زبد ابن مسعود رضی الله عنه پکور تیرے دم نو دا هغه جړه او از براتلو وی اللهم انك امرتنی فاتعط ودعوتنی فاجبت وهذا سهر فاغفر لي الله تا حکم کړو ما ومنلو اثار بلل ما دې دعوت قبول کو پښمنه دې بخنه راتو کې نو ایزور سره ملاو شو چې ته پښمنی دې دعا غانه کې کلمات اسمعک تقولهن فی السحر ویسا کلمات دیو تان اورم پشمنی کیے گئے نای وی ان یعقوب علیہ السلام اخر بنیه الی السحر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوی وی یعقوب علیہ السلام بچی دا غی دعای پشمنی تا رستو کڑی وا چی بچو بخن خدر تاسم کوب خو پشمنی کی بیدر تا غوارم نپلار دعا سم قبلی گی عجیبی اسفنگیرم دے او پیشمنی کی دا بچو دا پارا سوال کئی فلما دخلو علا یوسفا حلکر چور دنشیو دے پی یوسف علیہ السلام علماء تاریخا لکلی ویداد آشور رزوا تاریخی دیر کارونا تاریخ لکلی چی دا آشور رزی لبرابر شو ویدنو علیہ السلام کشتے چی پجودی غرود ری دا دام دا آشور رزوا فرعون چې الله سره د لخر او تبا کو دام دا شورې رضوا هر کله چې وردن شي دی په یوسف علیه السلام آ ویله بوه زی ور کړو ځان سره مور پلار تا وکاله دخلوا مصر او ویلی وردن شي مصر تا ان شاء الله امنین کله الله خو خشی په امن او امان وي آیات کې اشکال لې وی فلم ما دخلوا جو وردن نشل څنګه وی وقالت غلو مصر ها شو په پوشو بای چې وردن نشل وردن لاله څنګه وی وردن نش نزل تدوت نکی دلی یوسف علی السلام د والدینو درونو استقبال نه په اربار وروته او ادا په شریعت کې ثابت خبره ده چې سوګدا سے نیکان راضی اتورته استقبال ثوزی رسول الله علیہ السلام چې مدینی والو لپاره لګی شي هجرت کړي نن ورو رسی سبا نو ساری بدای لاړل او سنیت الودا سره به انتظار کولو د چې الله حبیب به ونو بندو واپس مرال بیا برال د الله د حبیب په انتظارو او چې کله د الله حبیب راغې نو ماشومانو نابالغ مشار وی ویتوالا البدر علینا من سنیت الودا وجب الشکر علینا ما دعا لله دا د سنیت الودا انا په موږ د سوار لسم سپګمې رو خطا اوس د دې لوی نعمت شکر ادا کول په موږ فرض او واجب دی انس رضی اللہ عنہ ما تا غرزم معلوم دا چې الله حبیب مدینه تراغه ټول سره خانه شول زنانه کوټو له خطلی وی الته نبی وی دا د الله رسول راغه دا د خاتم النبیین راغه حضرت اما لا غرزم معلوم دا چې الله حبیب د دنیا نه لاړو وای موږ لا لاسونه د قبر مبارک په خارو ککړو سندلی مونو چې موږ هغه حال لیدو چې کوم پیغمبر لکتل او هغه حال مونږه کتو د دې ګونې استقبال د پاره بارو ته ملاقات وشو نو سولو یدخلو مصر ها څوک پوښوي په دې باندې یو جواب دار یا اول خدای وردن نشول دی ودخلو دیم کوي غوسه همیشه د پاره دا مصر دا سوګنی زه جوړ کای ان شاء الله امین کله الله خو خوشوا کله الله خو خوشو پام نو امان وي ورفع بويه على العرش پور تکړي والدين د ځان سره عرش تا تخلا وخروا له سجدا او دای پریوتیو دی یوسف علی السلام ته سجده کوونکی مور پلارم ورته سجده وکا او یو له سروم ورته سجده وکا مخکتیرو کلا انی رایتو احد عشر کوکبن والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین دا د تعظیم سجده وا دا زمونږ نمخ شریعتونو کې درسته وا او زمونږ په شریعت کې د عبادت سجده خو پټولو کې ها کفر و مخلوق تقول زمون په شریعت کې د تعظیم سجده بل چاله کول حرام دي ور اخر نه شریعت ده نو د تعظیم سجده په کې بند کا وقالا یوسف علی السلام فرمایلی یا ابته والد محترم زما هاذا تعویل رؤیا یا داد تعبیر د خوب زما من قبل شدین مخک می کتلو قد جعلها ربي حقا بشك غرزول لذيل الرب زما حق وقد احسن نبي او بشك احسان کړه الله پما اذ اخرجني من السجن کله چې روي روشتو ز د جیل لا وجا بكم من البدوي اګور دلته د کوی نه نه وای وای زه د جیل نه روي سم خود کوی خبر نه کوي ذکرونه یو زل معاف کړي انبیا چې څوک معاف کړي بیا بیا ورته خبره نو ور یادای بیا بیا خبره څه ده کوي نو دې نه کی دا کوئی ذکر نه کوي وجا بكم من البدو ره واستیتا سود باند لینا اے پیغمبران وای باندا کی الله نه دی را لګلی پیغمبر په الله په خارونو کې را لګله لکه رسو آیات 109 د دې سوره یوسف وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى تاسو نه مخکې وما سړیو پیغمبران په سړو کې را لېګل د هارون والو نه یو پیغمبرم په باندې کې الله نه دی را لېګل نو کده بدوی معنا باندې شي نو اشکال راغې ها سو پوښوي به بدوا ک په معنا د باندې شي نو الله په باندې کې پیغمبر را لېګل لینے نبی دیو خاص مقصد د پارا راضی او هغه په خار کې ډیر خادا کی ذکر ای دعوت مقصد دی خار د خلکو نډک وی ادا نور کلی داغه تابع وی دیو جنګ له استادانو وی کم خدمت د دین چې په خاریه کې کی نا په باندو کین کی ذکر ای کیر کس مخلق وی کس ما قسم ته پوښونه کوي اته داغه جواب په کتابونو کې ګوري علم دم سیوا کی او د خاري خلق هغه تعلیمي افتوي نو په خبرم پوي دا باندو ټول زمیداری دا داغه مازغه ټول زمیداری خړوي داغه دا چې په خبره ډیر جوړاوي کی نه سوال باندې څوک پوښوي بھائی ها څه سوال لې وایې کنه دلته دو جوابونه علما وکړي یو داله چې د نبوت د کار نه پس یعقوب علی السلام باندې تلاړې هغه کوم خدمت چې هغه ادا کړلې انما تحول الى الباديه بعد النبوته د نبوت کار چې برابر کو بیا باندې تلاړ دې لئن الله لم يبس نبيا من الباديه باندو والو کې یو پیغمبر هم نه را لګره د بازي اهل علم ته منسوب دي وای بد ودی دې کې باندې تنه وای بد دا بدا اسم موزین معروف دا دی او زه نوم دې وغه مشهور دې ریو سید بدوی مقامنا اگر چا جواب باز علماء خوخ کرے ننے خدا ہم جوابونو کی او جواب دے چی بدو اسم موزین ریو سید بدو زینا من بعد ان نزغ الشیطانو پس دین چی فساد وسوسا چولی و شیطان بینی پمن زماکی و بین اخوتی او پمن درون زماکی ان ربي بشكر رب زمان لطيف لما يشاء د لطیف دل علماء او غنی معنا غانی کړي مهربان دې په بندګانو رفیقم بعباده علامہ خطوابی اولی عالم دې دیوې د لطیف معنا دا هو البر بعباده احسان کوونکې دې د خپل بندګانو سره او لطیف معنا مبار بار واو رنده دا په وړو وړو سيزونو خبردار توي بیشک رب زما لطیف احسان کوونکې دې لما یشا دا چا ورکه چې خوخه شي انه بیشک شاندار هو العلیم الحکیم دا الله په دې او خاون دې حکمتونو نه رب اے رب زما یوسف علیہ السلام وی قد آتے تنی من الملک بیشک راکڑی دی نمات دا بادشاہینا وعلم تنی من تاویل الحادیث او علم دی راکڑی ماتا دا حقیقت دا خبرو دا تعبیر دا خوبنو فاتر السماوات والارض تی پی دا کونک دا اسمانو نظمکو انت ولی فی الدنیا والآخرہ او تزما دوس او مددگار په دنیا او آخرت کې توفنی مسلمن وفات کې ما پداس حال کې چې تعالی تا بدار والحقنی بالصالحین او ما په یو ځکه د نیکانو سره ذالک من انباء الغیب داود خبرونه د غیبنا نوحی حیلیک چوہی کومنگ دی تاسو تے حبیبا وما کنت لدیہم او نوحی تاسو موجود دوی سرا اید اجمعو امرهم کل چرا جمع کڑو دی خلکار رائے او کڑیوا وهم یم کرون او دی مکر جوڑون کیو یوسف علیہ السلامی کوئی تا غرزونو وما اکثر الناسی ندی دیر دا خلکنا ولو حرست واغر کتاسو ای رسول رئی بی مؤمنین ایمان ساتن کی وما تسخلهم علیه من اجرین او نغوار ایتاسو ددوینا پا بیان دی قرآن سمزدوری انہو ندی دا قرآن او دا وحی الا ذکر للعالمین مگر نسیت دی دا پارد مخلوقاتو وقائم من آیتن او ډیر د دلائل د وحدانیت د الله نه فسماوات پاسمانونو کې والارض او فزمکه کې یمرون علیها چې دای تیری ګرا تیری کې پاره وهم انها موردون او دای د دین مخ ګرځون کې دي وما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نظر اور ډیر د دین په الله الا وهم مشرکون مگر دای مشرکانم دی ګور آیات کې اشکال لے اول ځان په اشکال پوي کوي داغه نفس په جوابونه درته مخیل شي و ایمان نراړي ډیر مگر مشرکانم دی نو شرک او ایمان خود یو بل منافی دی لکه اور او بو نو په یو سینه کې دواړه کله جمع کی دي شي ها پوښو اشکال واره چې ایمان ورته ثابت کو نو بیا خو مشرک نشی کېره او چې مشرک شو نو مؤمن نشی کېره ته به پوښي ها بل ته څه وشه تاګه شو ها بھائی کوم دې ما دلې تشکل به اشکال مختلفه کوم دې کېره دلته یو کس ناسو نه دلته ساری دا نه دا خو نه دی دا خو قابل سره دی ماشاءالله تکړه امول اره ولل ته وګنه ونی سه ها ورته لږ اور وځه وګنه ونی سه وګنه زکه ونی سه دې ما دلته کې نو له ها دې یو کې چې دې چې یو کې نه راځو دې بار اصل کې موږ ویران دی خوند دی دا بچی د تاسو نه یوه وروډه خو نه سبق لبنه کړي هیڅ به سره نه مخامو تړ ها ګور کوم شړې چې لری لری کیږي او پټيږي دا بیکار دی تاسو ګور ته دې لپاره را لګلې نو که ساده درځم ساده درځه په لور ورځو ورځو کې ساده داسې به خوند سړی نه ور هغه عوام ګډاګان وای وای دوه دوه ګټې دي ته دې نه شرمېږې نه چې پښینګه استاد افلار نه دې کې پزې دي اوا غریبانان ناس دې قران ته به خوند ته پکې کله ګرځې کله سکه کله وېدا کوم کله دروغ وې ور مو سره سوار ول ټلیفون کوم ها ای وای چې ترجمه وګوره کافی راځي دا چې تیار نیولی چې ته به ځټکه څنګه پاتې کی اګه سار راځي د دوه ټکی لیکلی کرا ها سمو خیال وګور پازې طالب اګه ډوډۍ نه حلاله کاله لایې ځکه دې ډوډۍ پر هم څه کې کنه چې دا لالي گیا به خلا غریبانان دل راچلې څوک څه څوک څه نو دال لکړې ایمان سره وایا او کنه کولای خو دې لپاره رښتیا به سبق وي اګه ته ګرځي هدي په لګورا یو څو سړی دې دې کلی راځم شي په جمعات کې اگر دې راګرځي بازار کې او یو وخت خلک ډوډۍ ورګي پدوی مرز به په لړګي راغشتي جلوس مور په سره ته چې مې راځي چې بیکار راغلي جمعات کې ناشتي او ته شړ ډوډۍ خوري دا خو خلک ګورا هدي په یو ځل یو سړی په جړا راغی وې مالا ما کور له طالب وظیفه له راځي او چې زه پوي نو موږ یو مرګره او صفات دي نه أغلا مدرسې له ما هغه سو ورکول د سو کور په هلالو د دې له نو دا غځو دا وې ورس په جړا شوې دا مال ولې راځي ما په شو کې څه چل نه کسه څوک چې پويږي خپکیږي چې زما دا پیسې ولې د الله په نوم نه لګي نو دا غتريخې درته کار یې وسو اوس به سورې یوسف ختم وکړ دې نه وي ها دغه اشکال باندې پوښوي نو جواب خو لاله نشي څنګه به پوښوي تاسو غټورو په خبره خلاص کا مو صرف اشکال وي بیا د په غمونو کې جواب پاتې شو ادا شکر دې دې مو بندو او غاجي صاحب له دوا کوي چې سړی له راپېدا کنه روښه و ها یو غره جواب دادې چې دې دې کې ایمان نه مراد ایمان لغوي له تصدیق ته وایي ایمان نه وروړي تصدیق نه کوي لکه تاسو په توحید فی ربوبیت کې وایي مشرکانو تصدیق کولو چې خالق الله دې رازق الله دې مدبر الله دې باران الله ورای زرغونی الله کوي خسر د دین الا وهم مشرکون په شرک فی ربوبیت کې د مشرکانو د مسلمانانو سره اختلاف نو خیر د اصولو کې بیا وګورئ توحید فی ربوبیت وګور تاسو له بار بار تیر شول کافر و منل چې الله خالق دې رازق دې او مدبر دې ور سره شرکم کولو ایمان نه مراد ایمان شرعی نه دې چې د شرک سره د داغې جمع کېدو کې منافات راشي او جواب دی څوک به پوښوي بای تصدیق او یقین نه کوي ډېر د دوی نه پالله مگر ور سره مشرکان هم دي دا مانی چې خالق دې رازق دې ور سره سور سور شریکان جوړ کړي یا ور ایمان دو قسمه دې توجه کړئ کفر دو قسمه دې یو کفر دون کفر دې اے یو هغه کفر دې چې سړی په دین د دایره نه ووت یو بعضی چې زونه دي هغه ته قران او سنت کی تشدیدن او تغلیظن کفر ویلې خو هغه سړی د دین او دایره نه خارج کینا لکه تاسو لته دی وي سبب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته کنزلی کول کفر دې او وجلی کنزلی کول فسق دې او وجلی کفر دې نو دلته قتل له کفر ویلی تغلیظ خو په دې څوک دی مان د دایره نه بار نشو مزواله تم کله چې مزنه کوي مشرک ولا وای دې ته کفر دون کفر وای شرک دون شرک وای اے الله په کتاب فیصله نه کوي دته دې ته هم کفر وي خدا کفر دون کفر دې دارنګي ریا تم شرک وای خو په دې څوک د اسلام د دایره نه بار کیږي نه تر دې چې اکثر علما د غیر الله په نوم قسم هم په شرک اصغر کې ذکر کړي اگر چې بعد وي شرک اکبر دی نګور شرک اصغر یادې چې پاغي دی ایمان د دایره نو نوته ایمان وروړي ډېر د دینه په الله مگر مشرکانم دی چوپ دې دویم جواب پوښو اې دا چې شرک دې چې د دایره نه است نه واغی ته تغلیزن شرک وې ریا شو نو موت شو نو ریا کارم دی او مؤمنم دی څوک په دې دوه جوابونو پوه شوی افا امینو آیا پامن کې دې شي دوی انت اتی هم دا چې راو شي دوی تا غاشیتن پټون کې من عذاب الله دا عذاب د الله نا او تاتی هم ساتو یا راو شي دوی ته قیامت بختت الناس فی وهم لا یشعرون او دای بپوهی گینا اگر کسو د شرک تفصیل ګورئ امام ابن کثیر اور روح المانی دل ته ذکر کړه امام روح المانی یو جمله ذکر کړه و من اولئک عبد القبور الناظرون لها المعتقدون للنفع والضرر ممن الله تعالی له بحالی فیا وهم اليوم اکثر من الدود و ایدی مشرکانو کیا غسو کم دی چې د قبرونو عبادت کوي نظرونه ورته پیش کوي عقیده د چې دی فائدہ رسول شی او نقصان د فقول شی او ایدا غنن رد چنجون هم ډیر دی اته د خپل زمانه خبره کوي پر در تفسیر امام رحماني پښه ما صدې کې وفات ده 270 کې وای و هم اليوم اکثر من الدو د چنجون هم ډیر دی عدل کبره امام ابن کثیر ذکر کړی صحابه د باز خلکو په لاسونو کې تارونه لیدلی چې تړلی لکه باز خلک تور تار تړي چا مټه کې تړلې چا خپل تړلې نو ویشلو له دا یاتې وي و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون نور تارونه مارونه کونج کې منج کې غټو نه مټو نه دا د غاړو کې ماچوي او لاسونو کې تارونه ماچوي خپو کې تارونه ماچوي خلکو د ځان یو دین جوړ کړي کله دی ګوتی له تور تار شروع دال وې ټکر او په دغه ګوتی جوړ نظر نه لګیدو د تور تار سرګې ولا واچولې څه پوښې په خبره باندې اکل وې دې لاس کې مې بریخ دې نو تور تار یې تاو کړي نو دا بریخ به تور تار لري کوي ګور دا ټول د ناپوهې خبرې د مؤمن مسلمان عقیده بد الله په ذات عالی وي تارونه بني کنج کې بني غټو نه بني او تاتيهم الساعه يا رب شيد دي تا قیامت بغتت الناس في وهم لا يشعرون او ديب پوهينا قل فرمایا هذه سبيلي دا زما لار ابن كثير وي کبل لار یاده هي الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له یا والله وحدانیت دعوت ورکول دا الله رزما دا ادعو الی الله خلق را بلم دا الله دین او توحید تا علی بصیرت پی یقین او معرفت او په بیان او حجت واضحه وګوره دا علی بصیرت دا معنا دا د علم او د عمل پرانا کې خلق را بلم انا دا زما کار دے ومن اتبعنی او سوک تی تر قیامت زما تابدار وی نو دا اللہ دین او ایمان تا بخلق رابلی و گر علا بصیرت ان پکے دا تی مونگ نن لرکڑے سپو شوئی بہب روان اے باز خلق دی بیان خواخ دے ممبر بان ناس تے خواخ دا خو علم ان دے خواخ نو علا بصیرت ان وی سر دے علم دی یقین او معرفتنا چې ستا منبر خوښ دی له خبره ده خلق الله تروبل خو علا بصیرت چې تا سره دلیل نه علم نه اته په پوئږي او که علم دی خوښ نه دی نو دا دعوت خو یو عمل دی او دا عمل مرتبه د علم نه رسته وي دیو جن دا قیامت په علاماتو کې وي منبرونو ته ماشومان وږي ماشومان سړي عوام بیانونه کوي مسلې بیانې خلکو له فتوی مور کوي صحیح خلکو له سکي عوام مو سره یو سره هغه فتوی ورکولې نو خلک دې زمرا تنګو چې مان به شاته پوسو کو ناغه بدر جواب ورکړو بیا براغه وی تا پوس کوم خطبه غره جواب نه راکې اول به پمیناتونو په جرګوغه خاموش کو دا ومه مې ما ته پوس کړي خو ما وی تاسو نه مو کو ته پوس کړي چې دوی یو ځای ګوټ کوي نو مسلو ته پوسم کوي ادو دکانداران د مسلې ته پوس دیو بل لکای ادو ک پلار روان دي د مسلې ته پوس یو بل لکای ګور فتوا ورکول سي د ډېر ګران کار دی صحابو کې بچا چانه فتوا وغوښتا نو کاغه نه بلوي عالم او اغلب ویولي ګلو اغلب یې سکو ویلې ګلو لوی لوی علما او نو سوک ته پوسو کې دوی موږ سمفتيان عربو کې ګور لوی لوی دکتوران دي او کتا فتوا وغوښتا نو فتوا به مفتي درکې بلکه د عقیده عالم دی او کده قران او سنت او تعالی فتوا نشي درکولې فتوا به مفتي درکې دیو جن هر چا له خپل ځان د نن زمانی امی قازم دی مفتیم نه زموږ کې یو سره حج له لارو صفات دی الله دی وبا یو دا شان ناپو پر سره لارو نغلې وی ودا خزه می تکړه را او دا توافونه ډیر کولی چې غوزه کمزور او زن شم کولی نو معنی بغیر توافونه کولی شي کنه نو امیر شه بولوی نه نه تا نه بغیر توافونه نه کوي فاوتری دې او تعالی چا وی دې چې فتوی ورکا دا سره چې راه معنی تاسو نو ما ولې نه کته یې کنه نو خځه خو دې توافونه کولی شي بس اصلي ته خیره شروع کوي دې الله تباکی اخذ را له صورت توافونه نه وي سره چې ما نشول کوله هغه حکومت شول نو کتا غلط فتوی نور کوله اته د فتوی اهل نه اخل کوله حکومت پیش کې ولې مې در لخيره کوله دغره علا بصیرت خلق روبه له خود قران او سنت د علم پرانا کې علم سره د شوق نشتا او بیان او منبر سره د شوق دې انا و منثبانی دا زما کار دی او دا غشا چې څوک زما ته ودار وي دی حافظانو لږ ورچې راته شیفز مکړه دی لمز دکړه پکاره دا اوس ګور دا دومره در دې سر مونږ له دې جوړ شو دا د حفظ د شوبې طالب دی څه پوه شئ په خبره کله خلک دا امامانو م جوړ کی د مارخې اولوی عالم تیر شوی دا مدرسې دا او ډېر خدمات د حفظ په شوبه کې شوی د مارکې د مدرسې ډېر اثرات دي د حفظ په خدمت کې لاري او مهتمم درلوم دی وبن فارغه مو اوس وفات دي الله دې ټول مردگانو ته بخنه وکي نو یې او حافظ مخکې شو او نو هغه سجده صح وکړه دا هغه خلې مشهور خبره دا هغه ورته بچي موږ کې خدا سي سنو تاسو څنګه سجده صح وکړه ځکه سجده صح او په دریو سيزونو راځي دا هو لوی دا چې لوګور دي هوا را نه خارج شي شو ما دې دې او دا چې سره ما کوي ها چې هغه په دې نه پويږي چې بای موږ فاصله شو او په کې شي دا صح ولا دا دې دا حافظ امام دې وی چې له ور سره نه ها بای دیو چې ما دې او لوی زم باور دا یو وخر شو کول شي او مستقل امام خدا خلک په دې په لګورای پښتانه مستقل امام نه ساتي دغه غلبه تنخوا ورکول غواړي نو جمعه ته جوړ کومال چې کوم جمعه جوړو او هم سمبالوي ويم کنه نو بیا وګورئ چې مقتدیانو کې څوک ډیر لوی ګیلې وای وروره پس موله قبولې موله به مسکه قبول ولا نه ولته ترخان شي ورکولې کله پس سرګو یې پد لګي څه پوه شي نو یو زمیدار یو پس موږ هغه امام دې اوله مسلم کوي ویګه په خبره باندې نماز بیا دا حالي و یو بوډا چې تبلیغ کوي او تبلیغ والا لا خبریم گئی چی سلور مامان دی مشعور نو اغلا چاوی مامان سوک دیو اغلا ویدری وی اٹول ورکولو خاندن وی اغلا راشی پلانے دمون دی جمعات امام نے پلانے دی فدری وارے ولوش میرن وی مامان دری دی دا غی جمعات کی ودریو کسانو امامتی کولا آنا دا زما کار دی ومن اتبانی او سوک چی تر قیامت زما تابداروی و سبحان الله یو پاکی دا اللہ لرا و ما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکانونا و ما ارسلنا من قبلک او نورا لگلی منگا حبیبتا سنمخ کی الا رجالا مگر سڑی اے نبوت پا زنانو کی اچھا تم ننے ملاو نوحی لیہم وحی بمکولا غویتا من اهل القرى ذخارون والونا یو خو پیغمبران په سړو کې بل په خاريو کې وو په باندو کې بنو ځکه نبی مرد میدان دی یا به دعوت میدان کې ولاړوي او یا به جهاد په میدان کې ولاړي خزل خو حکم دی چې بورکا په سر کا نو دا به بورکا کې څه تقریر وکي اپا بورکا کې بس تور او چلای یذنین علیهن من جلابیبهن دا عرش د مالک حکم دی چې خزه بدرانه پړونی بورکې په سرای وقرن فی بیوتکن نو خزو کې چاته پیغمبري نه ملاو یو زنانه و سجاح بنت المنذر دیم د نبوت دا وکړی وا ویژه پیغمبره نو یو مسلمان شاعر ور لدا سي شعرونو کې درنه ککنه چا و ترون سا کبر کی بیاد لری شیرون در لوام خو مانا بتا سکا دکوائی توجو مدا امست نبیتنا انسا نتوفو بیها ولم تزل انبیاء اللہ ذکرانا فلانت اللہ والاقوام کلهم علا سجا ومن بالعفق اغرانا اے سجاح بنت المرزر یو زنانوا دید نبوت دا وکڑیوا یو عربی شاعر پشیرونو کی دیر اوستائلا نگورا خوزو کی پیغمبری چاہتا ننملاو افلم یسیرو فی الارض وی آیا دی گرزی دلی ندی پز مکہ کی فیان ضرور چو گوری دی سوچو فکرو کی کی فکان آقبت اللذین من قبلیم سرنگی و خیری انجام دا کسانو چی دی نمخ کیو ولدار الاخرت خام خاکور دا خیرت خیر غرد للذین اتقو دا حق کسانو دا پارا اتقو چی دا اللہ نیریگی افلا تعقلون آیا تاسو دا کل نکار ناخلی حتی دست ارسل رسولو تردی جنا امید بشل رسولان علیہم السلام دیمان روڑو دی قومننا وزونو انہم قد کذبو گرد آزین مشکل لے او دی کذبو کی دو قرتن دی یو قرت دا دی چې دا د تکذیب د باب تفیل نه دی د ماضی مجهول سی غلا کذبو دی او دویم مجرد ماضی مجهول دی لکه څنګه چې دی کذبو ناول قرت دی د باب تفعیل نه د ماضی مجهول سی غلا نګور پاول قرت د ژوند نو فاعل او د کذبو نائب فاعل دا با پیغمبران شی او تکذیب کون کی با امتیان شی نگو رب مانا لسوچ کوئی پدغ خیرت وزونو دی پیغمبرانو گمان کڑیو انہم بیشکرا پیغمبران علیہ السلام جی قد کذبو دیت دت نسبت د دروغ کړه شوې ده ا دې باندې څوک پوښوي بھائی دا کې رد کذبو د تکذیب ده دویم کې رد دغه چې کوم مخه لري کذبو بالتخفیف ده او پشد تجدید سره نه ده نو د ځوان نو فاعل او د کذبو نائب فاعل امته نری دغه معنا لګورې په دې دویمه توجی وزونو خیال کړو دی امتونو انهم چې بشک دوی چې قد کذبو دای سره خود دروغ وکړې شول پیغمبر ویلو چې عذاب برازي معجزه برازي او قران لا دغور د زونو فاعل او د کذبو نائب فاعل دا امم شول امتون شول جاءهم نصرنا نورا بغدی پیغمبرانو تمدد زمونگا فنجی من نشا انجی دینه کی ماضی مجهول الا اچھا چی وی دی تر متکلم دا خبر درست نه یا پک لوی تفصیل نه فنجی من نشا نو نجات ور کرشوا چاته چې موږ بخو خو خشوا ولا يرد باسنا نشی واپس کې دی عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم مجرمانونا لقد كان في قصصهم بشک شر په بیان د دوی کی د یوسف علی السلام او د رونو عبرت لول الالباب د پار د خواندانو د عقلونو ما کان حدیثم ندی دا قرآن سا خبرا یفتراغنی چی دا زان جوڑا کڑی شوی دا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دی دا کتابونو بین یدی چی قرآن نمخ کیو و تفسیل کل شین ادی کی وضاحت داری اوشی دی چی خلق ورتدین کی محتاج دی و هدن و رحمتن او هدایت او رحمت دے لقوم یؤمنون دا غی قوم دا پارا چی غی ایمان ساتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سور رعد دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا دا دیار لسن دے مدنی سورت دے نادی شوی دے پس دو سورہ محمد نا او دا پا نزول کے دے چورن میں نمبر دیکھ اللہ دخل وحدانیت اس بات کئی پا دلائل اقلی او سرا او نفی دے شرک فی الدعا دا دیکھ نفی دے شرک فی الدعا دا دے سورہ یونس غنت پا دیکھم و دلائل اقلی مفصلنی د پار د اثبات د توحید او د کی یو سلور مثالونه دي د موحد او د مشرک د پار اسوک مخړای د الله د کتاب نا او سوک نا بد کای بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله د دې په مراد او معنا خپوی تلک آیات الکتاب آیاتن د کتاب دی والذي انزل اليك اواغه کتاب شرا لګلې شوې ده حبيب تاسو ته مر ربك الحق استاذ رب دې طرف نه دا حق له ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن ډېر د خلکو نه ایمان نراړي دا اول دلیل عقلي دې مفصل الله الذي الله غزاد دې رفع السماوات پورته کړی اسمانونه بغیر عمد بغیر د سنونه تراو نہ چې تاسو ګورئ بیستونو اسمان درولې په خپل قدرت او طاقت ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د فارش وسخر الشمس والقمر او تابې کړه د انور او سپوږمۍ کلن لا ټول یجری روان دی لاجل مسمانه تی معلومی پوری یدبر الامر تدبیر و انتظام کئی دټولو کارونو په خپل یفصل الایات واضح طریقې سره بیان ایاتنا لعلکم دین پارا بلقاء ربکم توقنون چې په ملاقات درفتا شو تاسو یقین ساتئ وهو الذی الله ذات دې مد الارض راخ کلی دزمک غړولی دا وجعل فیها رواسیا ی خودی دی پدی کی غرونا و انهار نو نهرونا ومن کل ثمرات دار قسم میونا جعل فیها پیدا کړی دی پدی زمکه کی زوجه نسنین جوړی دو دوا نرو مادا ګور پدی بوټو کی من نرو مادوی داغی د اختلاط سر الله دا میوی ډیرای تاسو ګورئ چې د دانو او د میوه او د وخراشي الله هواګان رولیږي سانګ دی او بل سره جنگي بوټي دی او بل سره جنگيږي د کې اختلاط د مادي د نر او د مذکر راځي د غرزو کې ګور صبر اغان ګرځي یو باندې کینی نو دا غی ماده او چته کی نو پبل کینی دا الله د ربوبیت یو عجیب نظام دی بوټو کې نرو ماده شتا جوړی دی دوا دوا یو غشلل اغوند ویش پاو رازل را او رسپیل را پټایش په پرز یو رسل را پښپی ان فی ذلک بشک فدی کی لآیات خامخ نشانات او دلائل لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې غي سوچ او فکر کوي وفي الارض او پزمک کی قطوع متجاورات ٹکڑی دی او بل سر جختی جختی و جنات باغون دی منانا بند انگورنا و زرع فسدن دی و نخیل کجور دی سنوان گوری و غیر سنوان نورنگی سنوان ستوائی اے راجم دی غیر سنوان جدا جدا دی رنگی گوری او رنگی دی یسقا بماء واحد سکول شی پدایو به یو قسمه وګوره یو قسمه خاور ده یو قسمه زمکه ده او د انګورو خوند او رنگ له وګوره ا د کجورو خوند او رنگ له وګوره دی یو زمکه نه څومره قسمه کجوري پیدا کی زموږ علما ولیکري وې د کجورو درې سو قسمونه دي سورا په مدینه منوره کې چې څومره کجوري بکې دي وې دا غیش پکښه د قسمونه دي ادا چې کجورو بازار ته لاړ شي نو بیا به مختلف قسمونه وګوري ځنې کجوري چې په سرګم نه لیدلې ال ته وګوري یوز مکدا یو بدی ادا مختلف سيزونه ته چا پیدا کړ دا د الله د وجود او د قدرت دلیل له ونفضل بعضها على بعض في الكل وروال وركم بعض دديد په بعض في الكل په خوندونو کې ان في ذلك بشک په دې کې لآيات خامخ نشانات او دلائل لقوم يعقلون دا قوم د پارا چې غید عقل نکار اخلي عقل مند د پارا پدې کې یو دلیل لے وان تعجب فاجب قولهم او که تعجب کې ته حبیبا نو عجیب د وینا د دوی د دای دا وینام عجیب دا هغه سره دای وی قولهم فاجب قولهم عجیب د وینا د دوی ایدا کنا ترابا و کله چې شومغه خاورې اینا لفی خلق جدید نایا مونگا بیا پیدا شو با پیدایش نوی سرا امام ابن قیم رحم اللہ مداری صالح کی ان کی وئی آیات کی دو قسم تفسیرو نری یو دا دے وئی کتا تعجب کے دا کافر و اینام دا تعجب نگا وئی چی مونگ خاوری شو مونگا سوک پیدا کئی نو ادا کولی عجیبا نے اول انکار کئی دې په اول کې مخاورو نو الله پیدا کړو دا وبنه ناشنا لګنلا چې دې په اول کې د خارونه پیدا نه و ادم علی السلام الله د خارونه پیدا کړو وقد خلقو من تراب ولم يكونوا شيئا هیڅ نوم نام نشان نو الله د خارونه پیدا کړل دیم توجید آیات دا سر وی کتا تعجب که چدا کافر خود الله سره شریکان جوڑی او دی توحید او دیو الله عبادت تتابی کی گی نا وی دا دی چی دی دوباره جوندن نه انکار کئی دا اعجب دی دین دیر عجیب دی دا دیر عجیب دی فعجب قولهم نو تعجب والد وی ناد دوی عجیبا و ناشنا دوی ناد دوی دا کافر وائی ایدا کننا ترابن کلشش مونگ خاوری اینا لفی خلق جدید آیا مونگ ببیا پی دا کلش و پیدایش نوی بانے اولائک اللذین کفرو بربهم داغ خلق دی چی دی انکار کرد د خپل رب د قدرت او د وحدانیتنا و اولائک او داغ خلق الاغلال فی اغناکهم توقنا بواچو لشید دی پسوٹنو کے و اولائک اصحاب النار او دغ خلق خاوندان دور دی هم فیها خالدود وی بدئی پدی اور کے امیشا و یستعجلونک بسیئتی او پتولوار سرغواڑی تاسنا حبیب آزاب قبل الحسنتی مخی ایمان روڑونا ایمان ندی روڑے او یزاب بکل رازی وقد خلط او حال دادش تیر شوی دی من قبلهم المثلات مخی دیدوین عذابون شرمون کی مثلات جمع و دم مسلطن او دادا سے عذاب لوئی چی غیبان سڑے و شرمیگی وقد خلط بیشک تیر شوی دی من قبلهم المثلات مخی دیدوین عذابون شرمون کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَا لَذُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَ خَاوَنْدَ بَخْنِلِ لِلنَّاسِ خَلْقُتَا عَلَى ظُلْمِهِمْ سَرَدْ ظُلْمْ دُدْوِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ خَامَخَ سَخَزَ عَبْوَالَدِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَا كَسَانَ كَفَرُوجِ كَافِرْنِ لَوْلَا أُنزِلْ عَلَيْهِ آيَةٌ ولی را نازل کرے شو ان نے پدی پیغمبر علیہ السلام آیت یو معجزہ من ربہ د طرف درف د دوینا انما انت منذر بشکتی ير ور کون کے ولکل قوم ہات او ہر قوم د پار لار سبون کے شتا اللہ یعلم ولا فیما پاس تحمل کل نسا چی پور تکئے حمل اخلی ر زنانا وما تغید الارحام اغه چې کمایه بچی دانه و ما تزداد اغه چې زیاتایه و کل شی هر یو شی عنده بمقدار دا الله سره په یو خاص اندازې اغه نه کمه کوي او نه زیاته کوي دا آیات مبارکه تفصیل لګورای ایت رحیمون کمی زیادولو نس مراد دی نو دی که دا احل علمو گن تفسیرو ندیا وما تغید الارحام وما تزداد رحیمون کمی یا زیادی نس مراد دی امام قطع دوئی ویدنهم یاشتو نمخ کی چکم بچے پیداشی دیتا وی وما تغید الارحام او د اوس د نه میاشتو د پاسه شي دي ته وای و ما تزداد دارنګه د زنانا دا یو مسله ده دی اختلاف باندې ځان پوي کوي چې د زنانا حمل وی نو د دې را ماهانه بیماری راځي کنا نه ما ابو حنیفه رحم الله وای او نور ایم میکرام وی ز زنانا چه حمل شو نو دنی ماهان بیماری نرازی زنانا که ده حمل پا دوران کی کموی نگوری دا با استحاضی سابیگی نو دا با پکی موزم کئی روجبم نیسی نو قرآن تلاوت بم کئی خاون با صحبتم کئی سو پوچھوی پا مسئلہ بانے امام مالک امام شافعی رحم الله وی وینا د حاملې حیز برازی دا د دې ائمه مسلک دی د امام مجاهد وی وای زنانه چې حمل می او حیز مراغه دا په دغه مذهب بناله نو دا د دې بچی کې نقصان راغې ځکه دا د هیز وینه بند شوی و دا د بچی خوراکو دا غي فراتلو پاغه کې کمه راغې نو کدا بچی د نو همیا سنځات د مور په خېټه کې پاتې شو نو کم نقصان چې راغله وغه پورا شو اواز علماء دا کمه او زیاتې د پیدایش دی مودل لري ګورې د شپږ میاشتې کم نه کم د بچی د پیدا کېدو مده د سوره شپږ میاشتې کې بچی پیدا شو ثابت النسب ده او د شریعت مطابق ده ادینه سیوا احناف وای تو او کالو پوری بچی د مور په خېټه کې پاتې کېدې شي د دې دوه کالو نه سیوا قائل لري بعض ائمه درو کالو امام شافعی رحم الله د سلورو کالو او یو روایت مشهور دی امام مالک رحم الله نه دار پینزو کارو پوری بچې د مور په خېټه کې پاتې کېږي اپا دی بانی بیا ڈیرے مسئلے بنا کی گی دی بانی ڈیرے مسئلے بنا کی یا کمی دارے اور کل بچے پیدا شوی اوگو تے کم دا نو دی تو ما تغید الارحام وی کل اوگو تا سیوا دا نو دی تو ما تزداد وی آغا چی کمی رحمنا وما تزداد وغش سوا کئیے وکل شین هر یوشے عندہو بمقدار دا اللہ سر پخاس اندازین اغینن کمے کئینا دا حدن تجاوز کئی عالم الغیب والشہادہ اللہ پود پتمام پتوخ کارو الکبیر المتعال او ډیر لوی دی او پورتا او چد دی سوا منکم برابر دی د تاسو نا منا سو کسر القولا چې دې پپټ خبره کوي ومن جهر به اسوک چې خکارواله کوي په دی وینا ومن هو مستخف باللیل اسوک چې شپې پټ دی وساربم بالنهار او درځي ګرځي وګوره درځي ګرځي ته ګوره تاله خو درځي د کتو پته د جنه سکای خود شپې پټواله الله ته معلوم نه شبیر احمد عثمان رحم الله د آیات یو دا مقصد ذکر کړي یو سړی د شپې ټوله شپغلا کوي بدکارۍ کوي حضرت به جمعات کې ولاړ منځونه کوي نو صاحب به ګمان دې شیدانه کو بزرګ دې خو ته د شپې د حالاتو نه خبره د لهو معقبات د ضمیر چا تراجه نو بعض مفسرین وی الله تراجه خدا قول علماء ضعیف ګرځوله ځکه دا نور ټول زمائر دا من هو دی من تراجه دی دا د لهو ضمیرم د تراجه لهو د انسان لپاره چې من کې دا ذکر وشو من هو مستخف باللیل وسارب بالنهار د دې انسان لپاره معقبات یو بل پسی راتن کی ملائک دی من بین یدیهی صدد نمخی دی ومن خلفی صدد نرسنی یحفظونه من امر اللہ او دد حفاظت قید اللہ پا حکم گورا دی انسان سرس ملائک دا سی دی دا بدن پا حفاظت مکرر دی او زن دا آمال دلکلو پا حفاظت مکرر دی ان الله بشک الله لا یغیر ما بقوم نبدل ای هاغه چکړی په یو قوم یو نعمت کړي عافیت ورکړي نبدل ای ما هاغه نعمت او عافیت بقوم چې په یو قوم کړي حتی یغیر تر دې چې بدل کړي ما بانفسهم هاغه چې د دې په نفسونو یعنی دای نه شکر یو کی و اذا اراد الله بقوم کله چې راده لري الله دې قوم بارک سو ان دا عذاب او تکلیف فلا مرد له نو نو وي شو واپس کون کې دې نه پارا وما لهم نو وي دې نه پارا من دونه لا ود الله نموال سزيد فنا هي او شوق بچ کون کې ساتون کې هو الذي الله ذات يريكم البرق خی تاسو لپڑک دا اسمان دا وریزی خوفن و توامان دا پار دی یریو تمی یر نشی چرت پا دی باران کی عذاب را نشی او تمع امید دی دا باران یا خوفن یر دا پار دا مسافر او تمع دا پار دا مکیم و ینشو صحاب الثقال او پورتا که اللہ وریزی درنی درنی ويصبح الرعد پاکی بیان ای الله ترات فرشتا بهمدی سرد صفات الله نا والملائکه نور ملائک من خیفته دوجد ير الله نا ويرسل الصواعق رالیگی الله تندرنا فيصيب بها من يشاء رسوی پدی سر چاله شخو خشی وهم يجادلون في الله او دا کافر جگړی کوي د الله د وحدانیت بارکی او هو شدید المحال د الله سخ قوت والا دی او سخ نیونکې دی له دعوت الحق د دې الله د پاره بلنا حقلا یو الله را مدد کول دا دعوت الحق دی والذین یدعون من دونه اوا کسان چې مشرکان را بلی ما سیوا د الله نا لا یستجیبون لهم بشیء ای قبول والے نشی کول دی د پاره د سشی دغه چې الله را بلی دی تا دعوت الحق وی او که غیر الله در او بللو نو دی تا دعوت الباطل وی دا اللہ را بلل دعوت الحق دی او دا غیر اللہ را بلل دی تا دعوت الباطل وی اوس دا مشرک چې غیر الله را وی رو رسی کی دا آغی مثال ذکر کئی اللہ کبا شتی کفی مگر پشان دوگ دون کو دخپل اللہ سنو الالماء بوتا لیبلغ فاہو دید پار شروع رسی کی دعوب دخلیتا وما هو ندی دعوب ببالغ رسیدن کی دخلیتا گرداد آیات لفظی ترجمہ دا ادھا مثال پا مقصدن ازان پوئی کئی پیا بیدر ناو روم بائی یو دری ددین سیوا ددی مثال وضاحت علماء کرے وی سوک چی غیر اللہ را مدد کئی دا پشان دا غد گیدے چی دے اوبر آبلی وی زمان دی خلی تراشے نا لاس وردی نا جب وردی نا سلوخے اشارہ و لکی خلی لمی راشے لئن الما لا استجیب اوبود دا دعا قبلینا اوبود دا خلی ترار سیدینشی تولو مرد چیغی وی اے او بوز تگیشوی مخلی تا میرا شی مخلی لویرانش دا مقصد دا مثال امام مجاہد رحم اللہ ذکر کرے ہے ہاں تا پی پوشوی سا مقصد دی خواہ ماشاءاللہ جو ام مقصد دا ہے ویدا غته ګره په صحرا کې روان دي د لخکاری په خیال کې او برازي کله چې د اوړي موسم کې په شګلوړ ازم کوي نو داسې سپټاله پړکیږي ته به وبدي اته په دې نیت وره لې چې دا خو نه هرره ادا چرته هاوس دي دوله لاسونو وګتکړي چې خلیل رو رسي خو دا سره وبدین نو او با خلیل سر او رسیگی لکیز بی زوننی و فساد توهمی ده ده گمان دروغ جن ده ده ده پا وهم کی فساد ده داد آیات مقصد ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر کرنے ده درم مقصد داده امام فررا وی دوبو نمرات کوئی اے دے زکتہ دوبو دو جمع کی دوزے دے یو سڑی کوئی تلاسو گت کڑے بوکا نشتا رسائی نشتا کوئی دوبو ڈک دے ادے وی دما دی خلیتا برا رسی نوچی رسائی نشتا بوکا نشتا داوبو بخلیتا سنگر رو رسی گی علی رضی اللہ عنہ دا غشان مقصد ذکر کړي یو تکه سړی د کوی په غاړه ولاړ دی د کوی ویخته نشي رسیدې نو بده ز سرا پورته کی ان بو کا اور سہیشتا اده او بو ته وای را شي زما خلیتا و ما هو ببالغه زادری مقصدونه علماء ذکر کړي دي څوک به پوښوي بھائی مشرک چې چا خپل معبود ته ورو رسي دادا سي له کډوګي په غاړه ولاړې او قبول ویل ما خپل لراشه وما دعاء الكافرين الا في ضلال نذ دعاء الكافر مگر په تباهي کې د خپل بوتان او خدایان مخرابلي دا خو تباهي دا علماء تفصيل کړي ګور کافر ک دعا غواړي چې الله ما وبخي مال جنت راکي نو دا دعا په تباهي کې دا دعا بس لګیا لري کافر له الله جنت نور کوي او که کافر د دنیا سوال کوي الله نه اولاد غواړي بچي غواړي بیمار خو کېدل غواړي نو دا دعاګانې ګور الله د کافرم قبلې ذکر الله د کافر او مشرکان او رب ابنه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ند بلن د کافر الا في ضلال مگر په تباہی کې دا ولله يجد خاص د الله د پار سجده کوي من فی السماوات والارض هر هغه څوک چې پاسمانونو زموکو کړي تو او ان څوک په خوشحالي وکړه او څوک په ناخوشي وزلالهم او سوری د دوی الله له سجده کوي بالغدو والآصال سحر او مازیګر د تو او ان او کرهن ګڼ تفصیلونه درته تیر وی دا که چاله یادی ادي ذکر دی اگر زه کې سجده په معنا د عرش سجده کولای نه شي چې ګنه تندې پزمک کې دی لکه مونږ کېدو نو سجده په معنا د انقیاد دا الله له تابعدار دی هغه چې په اسمانونو زمکو کې یخضع و ينقاد دې دې کې د سجده نه مراد عاجزی او تابعداري ده ځکه هغه شی ته جوړ نه کوي چې په خوا باوا مو وي يره او پرښوله د تل قدر به ولید وای جرالم نټولې ونی او دیوالونه پزمکه پراتو واټرې دا درو خو یو خلل تل قدر پرک نه یو دا ونی بوټي الله له عبادت کوي خو زما او ستا او دې په سجده نه پریوسی دا خلل تل قدر پرک نه لري او دې کې ونی بوټي په سجده هم پراته دي ها ونی بوټي هر وخت الله له سجده کوي خو هغه نه مراد تابعداري ده اغینا مراد عجزی ده لیلۃ القدر د ماخام د نور پریوتون شروع شي د سبا درا خطو پوری وی آیات کې سجده ده نو بیا دعا کوو اغینا پستول سجده مو کوي خو هم وکنا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نو په خپل حفاظت کې اوسه الله مونږ ته زمون والدين او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین تعالی واړه او وی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي الله څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله ور نصیب کړي الله زموږ د ټولو نه بیماری لري کړي او زموږ د درس او زموږ د طالبانو د درس کوم رکاوټونه یلا دا ټول په خپل رحم او کرم لري کی الله سمره بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله ټول له شفای کامله عاجله ورنصیب کی الله بي ګنا بنديوان د بند اخلاص کې د چا دشمنی طرف غنای دي الله په محبت او دوستۍ بدلي کی الله زموږی طالبانو سو خدمت کوي منډ ترړی وی لنګر کې الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچې الله دا د خیر او برکاتو نه ډک میاشتا مونږ د دې میاشتې د خیرونو برکاتو نه الله محروم کېبا زمونږ دا درس په خیر عافیت اختتام ته ورسه مونږ د صحیح تراویح توفیق راکې د صحیح قیام الليل او دروجو توفیق راکې رب العالمین چا د دعا بارکې وې دي او سه دینی دنیاوی حاجتونه دی الله تر سره کې ولا او د چا سو پریشانای دی غټولې ختمه کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار